ครั้งที่แล้วโดยมากพูดถึงโทษของการฆ่าสัตว์นะว่าถ้าฆ่าสัตว์แล้วมีโทษยังไงซึ่งโทษที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปบัญญัติขึ้นเหมือนกฎหมายนะไม่ใช่กฎหมายเนี่ยเกิดจากการร่างขึ้นนะถ้าทำอย่างนี้ผิดอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นผิดอย่างนี้แต่เกี่ยวกับเรื่องศีลไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบกฎหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ร่างขึ้นแต่เป็นเหตุผลตามธรรมชาติก็เหมือนกับสมมติถ้าเราเดินหกล้มนะถ้าหกล้มเท่านี้เจ็บเท่านี้ถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้นะถ้ารถชนกันเท่านี้นะกระเทือนเท่านี้รถเสียหายเท่านี้ถามว่าไอ้กฎเกณฑ์อันนี้ใครตั้งไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเกิดการประจวบเหมาะขึ้นปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นการผิดศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปแต่งตั้งขึ้นว่าแกทำอย่างเงี้ยผิดศีลนะฉันสาปให้แกตกนรกอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้ใดทำเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เหตุผลแล้วก็เอามาบอกมาแต่งตั้งมาเปิดเผยมาทำให้ง่ายมาทำให้รู้เนี่ยนะคือมาแนะนำให้ฟังว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้มีผลเช่นนี้เช่นนี้นะอย่างครั้งที่แล้วกล่าวถึงว่าผู้ที่มีปกติมักฆ่าสัตว์เนี่ยนะไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ถือว่ามีอัธยาศัยชอบฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ขาดความอนุเคราะห์ขาดความเมตตาขาดความเอ็นดูต่อสัตว์เจตนาอันนั้นเนี่ยนะเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนั้นพระองค์ตรัสว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกถามว่าใครเสกให้ตกนรกบอกไม่ใช่เจตนาของเขาอ่ะมันสาปในใจเขาเองเนี่ยนะอันนี้เป็นอนุภาพของเจตนาหรือที่เรียกว่ากรรมพระพุทธเจ้านั้นแสดงเรื่องกรรมแต่ไม่ใช่พระองค์เป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์เรื่องกรรมขึ้นบัญญัติร่างรัฐเหมือนราชธรรมนูญขึ้นไม่ใช่แต่พระองค์ศึกษาว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ก็มาบอกให้ฟังเนี่ยนะมาบอกมากล่าวก็เหมือนกับปริมาณว่าถ้าดื่มน้ำหนึ่งแก้วอิ่มเท่านี้เนี่ยนะถ้าดื่มน้ำมากขึ้นอิ่มเท่านั้นทำมากขึ้นสำลักอันนี้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนร่างขึ้นไม่ใช่แต่ว่าเอาตามอาการที่มีอยู่แล้วมาแสดงเนี่ยนะเอาตามปรากฏการณ์ที่มีอยู่อย่างเช่นเราพูดถึงเจตนาเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าเจตนาที่คิดเข็นฆ่าต่อผู้อื่นเนี่ยนะขาดความเมตตาต่อผู้อื่นถามว่าเจตนาอันนั้นมีโทษไหมเนี่ยนะมีโทษในขณะที่อกุศลเจตนาอันนั้นเกิดขึ้นก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ผลของเจตนาเหล่านั้นถ้านำเกิดก็ทำให้เกิดในอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกถามว่าเจตนาเหล่านั้นถ้ามันให้ผลมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมีผลอย่างไรเนี่ยนะถ้าสมมตินะโทษของปานาติบาตแล้วก็บุญบางอย่างทำนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเจตนาที่เกิดกับปานาติบาตจะทำให้มีอายุสั้นก็ถามว่ามีอายุสั้นยังไงก็บอกขอให้เด็กคนนั้นได้เกิดมาเถอะถ้าเกิดในครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยนะแม่คิดหาทางฆ่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะถ้าอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยคิดจะเอาออกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วด้วยกรรมของเด็กนั่นเองคือเด็กในฐานะรับผลของกรรมเก่าพ่อแม่ทำเหตุใหม่เนี่ยนะก็แบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนเหตุกับส่วนผลเนี่ยนะพ่อแม่ก็ทำบาปเพราะคิดฆ่ามนุษย์แต่ลูกนี่ก็รับผลของกรรมเก่าตัวเองในอดีตที่เคยทำไว้เพราะฆ่าสัตว์เอาไว้นั่นเองเนี่ยนะทีนี้ไอ้ระหว่างการฆ่าสัตว์เนี่ยมันจะมีการเบียดเบียนสัตว์อยู่ด้วยในขณะฆ่าใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าฆ่าแล้วไม่ตายแต่ก็เบียดเบียนทำให้ร่างกายสัตว์เสียหายเกิดมาก็พิการตั้งแต่เกิดเลยพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ที่วันก่อนคุณหมอเล่าให้ฟังว่าไอ้การแบ่งโครโมโซมอะไรเข้านะเสร็จแล้วถ้ามันแบ่งตัวไม่ดีนะอย่างหนึ่งมากไปอย่างหนึ่งน้อยไปเนี่ยนะก็จะทำให้เด็กเหล่านั้นเกิดมาพิการตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยครับเช่นส่วนหัวเป็นต้นเนี่ยถามว่าอันนี้มันเป็นผลข้างปลายแล้วนะคือถ้าอย่างทุกๆคนอย่างดูแต่ภาพถ่ายนะเขาบอกมาพูดคุยทำไมภาพถ่ายไม่งามเลย มันก็ต้องไปมองว่าก็คนถ่ายมันไม่ค่อยงามอยู่แล้วแต่ตัวจริงก็ไม่ได้งามอยู่แล้วแล้วภาพจะไปงามได้ยังไงกรรมก็เหมือนกันไอ้เจตนาที่เป็นเหตุทำให้มีผลเช่นนั้นก็ไม่งามอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้แล้วผลมันจะออกมางามได้ยังไงเจตนาที่คิดฆ่าก็เหมือนกันทีนี้ไอ้ผลของเจตนาที่คิดฆ่ามันก็ให้ผลเป็นทุกข์อ่ะเพราะเวลาที่เกิดมาก็ถูกเบียดเบียนเนี่ยนะทีนี้เราจะศึกษาว่าชีวิตของเด็กทั้งหลายที่เกิดมาที่พิการเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะมีมากจริงๆแล้วก็ในยุคนี้เป็นยุคที่เขาทำแท้งกันได้มากเนี่ยนะทำมากเพราะฉะนั้นไอ้ถามว่าเด็กทั้งหลายที่ถูกทำแท้งเนี่ยนะนี่คือผลของการฆ่าสัตว์อย่างเบาเนี่ยนะอันนี้เศษแล้วนะถ้าพูดถึงเศษแล้วไม่ใช่ตัวแท้เพราะตัวแท้ให้ผลเนี่ยไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วแต่ถ้ามาเกิดณที่ใดแล้วอายุสั้นเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นผลของปานาติบาตนะอย่างบางพวกก็ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางพวกคลอดจากครรภ์ก็ตายแล้วก็อายุก็ไม่ได้มีเกณฑ์แน่นอนใช่ไหมอย่างพูดรวมๆอ้าวคนยุคนี้มีเกณฑ์เฉลี่ยประมาณสัก25ปีหรือ80ปีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาตรฐานว่าต้อง80ปีหมดใช่ไหมก็มีไม่กี่เจ้าหรอกที่มีบุญมากขนาดนั้นแต่โดยทั่วๆไปก็ตั้งแต่ขวบ2ขวบ3ขวบก็ตายมาเรื่อยนั่นแหละนั่นนะก็ที่ผู้ที่อายุยืนอยู่ได้อันนี้อนุสงค์ของการเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะเจตนาที่คิดเว้นจากการฆ่าแต่ไอ้เจตนาที่คิดฆ่าเจตนาอันนั้นทําให้อายุสั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขอันนี้ไม่มีใครแต่งตั้งขึ้นซึ่งพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทํากรรมอะไรไว้ก็ตามเนี่ยนะดีหรือชั่วบุญหรือบาปเขานี่แหละจะเป็นผู้รับมรดกของกรรมของเขากรรมอันนั้นคืออะไรนะย้อนอีกครั้งคือตัวเจตนากรรมนี่คือเจตนานะอย่างเช่นเราเดินเหยียบสัตว์ตายอันนั้นเจตนาคิดฆ่าไม่มีแต่ถ้าเจตนาจงใจฆ่าไอ้เจตนาและเป็นตัวกรรมเนี่ยนะอันเจตนาตัวนั้นจะแปรสภาพมาให้ผลได้เนี่ยนะทีนี้เมื่อบุคคลทั้งหลายเห็นโทษว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยนะผู้ที่ฆ่าเนี่ยในขณะที่ทำก็เบียดเบียนตนขณะที่ฆ่าเขาก็เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยเนี่ยนะแล้วก็ทำเหตุที่ไม่ดีให้แก่ตัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองมากๆเลยเนี่ยนะเหมือนกับการฆ่าสัตว์นะเหมือนกับคนนั้นอ่ะประทุษร้ายร่างกายของตัวเองเนี่ยนะประทุษร้ายร่างกายของตัวเองเพราะว่าทำเหตุไว้เช่นใดนะอนาคตต่อไปเนี่ยนะผลจักให้ผลมาเป็นเช่นนั้นเลยถ้าหากว่าถึงไม่มีใครฆ่านะก็เดินไปชนรถเองแล้วก็ให้มันได้ตราบาปมันคล้ายๆกับตอนที่ไปทำเหตุมานั่นแหละเนี่ยนะเช่นมีดบาดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็จะได้รับตามสมควรแก่เจตนานั้นๆเพราะฉะนั้นเจตนาเหล่านี้จึงมีโทษพระองค์บอกว่าให้เธองดให้เธอเว้นนะเนี่ยนะคือถ้าเรามองพระพุทธเจ้าก็ควรมองพระองค์เหมือนกับพ่อที่มีเมตตาแนะนำต่อลูกบอกเหตุผลนะลูกเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้นะเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแหมอะไรที่เป็นความสุขขวางเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็พ่อแม่ทั้งหลายที่เป็นแบบแหมห้ามลูกเหลือเกินเนี่ยนะจ้ำจี้จ้ำชัยลูกอย่าบ้าอย่าไปติดนะรถก็อย่าไปขับซะ180นะลูกนะไอ้ที่ห้ามทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ขัดขวางความสุขมากใช่มั้ยเนี่ยนะลูกโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็เลวอันนั้นก็อย่าไปนะอย่างเงี้ยพ่อแม่บอกอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรถ้าลูกไม่ทำตามแล้วพ่อแม่จะสาปใช่ไหมไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็แนะนำนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้พระองค์ไม่ได้คิดขัดขวางความสุขหรอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์อยากให้ได้รับความสุขที่มากกว่านี้ความสุขที่ดีกว่านี้ความสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะแล้วทำยังไงล่ะเอานะให้เธอสมาทานนะให้เธอตั้งใจวิรัติงดเว้นการงดเว้นนะในขณะที่เธองดเว้นนั้นนะขณะนั้นไม่เบียดเบียนตัวเพราะตำหนิตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคนมีศีลตำหนิตัวเองไม่ได้หรือคนอื่นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้เขาก็ตำหนิเราไม่ได้แล้วก็เหตุอันนั้นก็เป็นเหตุแห่งความสุขทีนี้ก็ย้อนมาว่าเอ๊ะถ้าเราจะ สมาทานศีลหรือจะวิรัตงดเว้นเนี่ยเราควรทําเช่นไรหรืออีกบางคนเขาคิดว่าปกติฉันอยู่ๆแล้วก็ไม่ได้ฆ่าอะไรอยู่แล้วอ่ะฉันก็มีศีลตลอดนะสมมติว่าใครนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรเลยเนี่ยนะเรียดผ้าทั้งวันเหมือนกันเถอะไม่ได้คิดฆ่าสัตว์ไม่ได้คิดอะไรเลยถามว่าขณะนั้นกุศลศีลเขาเกิดไหมไม่เกิดนะเพราะศีลนะศีลเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตั้งคำถามก่อนใช่ไหมเป็นกุศลศีลนะต้องเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลศีลอยู่ที่มือใช่ไหมอยู่ที่วัตถุใช่ไหมหรืออยู่ในส่วนไหนของร่างกายของเรากุศลนะก็อยู่ในส่วนของจิตอยู่ที่จิตนะกุศลแล้วอยู่ที่จิตอ้าวถ้าจิตไม่คิดจะรักษาแล้วมันจะเป็นศีลได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การสมาทานอยู่ที่การตั้งใจอยู่ที่คิดจะรักษาแต่ทีนี้ไอ้การที่คิดจะรักษาศีลได้เนี่ยนะเห็นโทษแล้วใช่ไหมหนึ่งอย่างหนึ่งว่าถ้าเราล่วงละเมิดออกไปเราเองอ่ะจะมีโทษอย่างไรบ้างอันนี้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วสัตว์ทั้งหลายเขาก็มาด้วยกรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่แล้วอย่างสมมุติว่ายุงเนี่ยนะถ้าเราไม่ตบเขาเขาจะตายไหมมันก็อาจจะอายุยืนขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ตายอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นพูดแบบจีนๆเขาก็เล่าว่าโม้ทำไมต้องเปื้อนดาบเราด้วยเขาบอกงั้นต้องลำบากเช็ดใช่ไหมไหนๆก็อีกหน่อยก็ตายอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีใครอยู่อมตะสักคนหนึ่งไหมไม่มีอันเราไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าให้เขาตายไปตามยถากรรมอ้าวแล้วทำไมเราต้องไปแบ่งไปขอบาปจากเขามาด้วยแต่เชื่อตามพระองค์นี้ตรัสว่าไอการที่เข้าไปมีเมตตาต่อคนอื่นที่วิรัตงดเว้นเนี่ยนะอันนี้เป็นกุศลศีลกุศลศีลเนี่ยถามว่าจะออกมาในรูปแบบอะไรก็จะออกมาในรูปแบบผู้มีเมตตาเนี่ยนะเพราะเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าสัตว์เนี่ยโทสะนะเป็นความโกรธเพราะคิดทำลายเพราะคิดทำลายชีวิตเขาอันนั้นเป็นโทสะภาษาธรรมะใช้คำว่าโทสะหรือความโกรธเพราะคิดทำลายเขาแต่ถ้าศีลเกิดขึ้นคนมีศีลคือคนมีเมตตาเนี่ยนะคนมีเมตตาไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ชั้นแรกก่อนเขาไม่คิดฆ่าก็ไม่เบียดเบียนตนก่อนชั้นที่สองไม่คิดเบียดเบียนสัตว์แต่ทีนี้การคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์นี่เราจะคิดยังไงก็คิดว่าเออเขาเอาตัวเราก่อนใช่ไหมเรานี้เป็นผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมบอกใช่แล้วคนอื่นเขาล่ะเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเรานั่นแหละเนี่ยนะเรานี้ปรารถนาแต่ความสุขความเจริญใช่ไหมใช่คนอื่นเขาก็ปรารถนาความสุขความเจริญนะบางสำนวนท่านบอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราอ้าวเขากับเราต่างกันตรงไหนล่ะนะมันดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราท่านก็เหมือนเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับท่านก็เหมือนคุยกับเรานั่นแหละเพราะอะไรเพราะท่านกับเรานี้อะไรบ้างที่แตกต่างกันหิวเหมือนกันพูดแบบภาษาสรุปเขาบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนั้นพูดแบบกว้างขวางใหญ่โตนะถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปย้อนมาท่านก็หิวข้าพเจ้าก็หิวท่านก็ปวดข้าพเจ้าก็เมื่อยจริงแล้วก็ไม่ได้มีความต่างกันหรอกนะถ้าอากาศร้อนท่านก็หนาวข้าพเจ้าก็หนาวถ้าอากาศร้อนท่านก็ร้อนข้าพเจ้าก็ร้อนถ้าอากาศเย็นท่านก็เย็นเราก็เย็นเนี่ยนะถ้าอิ่มท่านอิ่มข้าพเจ้าก็อิ่มไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนนี้ต้องการความสุขเหมือนกันทุกคนนี้ต้องการไม่เบียดเบียนคือหนึ่งนะไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนแต่บางคนนิสัยเกเรหน่อยแต่ชอบเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาเบียดเบียนตัวใช่ไหมถ้าฉันด่าเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาด่าฉันไม่ได้นะก็ไม่อยากให้คนอื่นมาด่าตนแต่ว่าตนก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาอยู่มันเราก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นก็ให้นึกเรียกว่าให้นึกมีเมตตาว่าเออเขาก็เป็นเหมือนกับเรานะถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่มีศีลประเภทเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้บริบูรณ์นะคนนั้นจริงๆอ่ะคือคนที่มีเมตตามากเพราะถ้าไม่มีเมตตาและรักษาศีลข้อนี้ไม่ได้บางคนไม่ฆ่าเพราะไม่มีโอกาสเนี่ยนะคือยุงมันไม่กัดก็ไม่รู้จะตบมันไปทำอะไรว่างั้นมันแต่ถ้ามากัดเมื่อไหร่ไม่ได้นะฉันใดผู้ที่รักษาศีลเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นถึงมากัดก็ไม่ฆ่าถึงกัดก็ไม่ฆ่าถึงไม่กัดก็ไม่ฆ่าอยู่ดีเพราะแม้แต่จิตที่คิดจะฆ่าก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเจตนาตัวนั้นเนี่ยมาสมาทานมารักษาแล้วว่าฉันจะรักษาเจตนาฉันจะห้ามเจตนาที่ฆ่า ฉันจะรักษาเจตนาตัวที่ไม่ฆ่าไอการตั้งจิตคิดแบบนี้เรียกว่าคนรักษาศีลเนี่ยนะใครที่คิดแบบนี้บ่อยๆคนนั้นศีลเกิดบ่อยเนี่ยนะก็อย่างถามอ้าวคุณอนันต์ความคิดอันนี้เกิดบ่อยไหมถ้าบ่อยก็ศีลดีเนี่ยนะถ้าไม่บ่อยเลยแทบไม่เคยคิดเลยก็โอ้ตัวใครกับตัวใครนะใครจะจนยิ่งกว่าเราไม่มีอีกแล้วว่างั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลนี่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งใช่ไหมแม้เจตนาที่คิดเว้นจากการฆ่าไม่มีในหัวใจเลยเนี่ยก็ถามว่าแม้ใครจะยากจนเท่านั้นไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรจริงอยู่ว่าชีวิตเขานี่อาจจะดูภายนอกก็ดูดีแต่ถ้าเขาจุติในระหว่างเนี่ยคติเขาควรไปที่ไหนนะคนไม่มีศีลเนี่ยสีเลนะพระองค์ตรัสว่าสีเลนะสุขติยันติใช่ไหมคนมีศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขติถ้ากุศลศีลไม่ดีอ่ะควรจะไปที่ไหนอบายนี่รับไม่มีจำกัดอุเดรฉานนี่รับปริมาณไม่จำกัดทุกวันนี้เขาพยายามเพาะพันธุ์ปลาเพาะพันธุ์กุ้งให้มันเกิดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศีลแล้วไปเกิดณที่นั้นเขารับไม่จำกัดเพราะแต่ว่าอันนั้นแหละโทษของเจตนาที่ไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รักษาศีลหรือก็คือคนไม่รักษากุศลเจตนาคนที่ไม่รักษากุศลเจตนาก็คือคนที่ไม่รักษาสุขตินั่นเองถ้าจะว่าไปนะรักษาศีลก็คือรักษาสุขติเอาไว้เป็นการป้องกันเป็นการห้ามภายในทุกขติเนี่ยนะงั้นทีนี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าศีลถ้าเราจะรักษาให้เต็มให้เปี่ยมให้บริบูรณ์รักษาที่ไหนรักษาที่เจตนาทีนี้เจตนาที่จะทำให้มีศีลได้ก็ต้องเป็นเจตนาที่เป็นเมตตาเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเมตตาทีนี้การฝึกหรือการเจริญเมตตาเนี่ยนะท่านก็แบ่งออกนะเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาแล้วก็เมตตาทางใจถ้าเมตตาทางกายเรียกว่าเมตตากายกรรมเนี่ยนะถ้าเมตตาทางวาจาเรียกว่าเมตตาวจีกรรมถ้าเมตตาทางใจเรียกว่าเมตตามโนกรรมทีนี้การฝึกเจริญเมตตาเนี่ยก็ควรฝึกทั้ง3ทวารเนี่ยนะใจมีเขาบอกแหมใจมีเมตตามากแต่ด่าคนอื่นเก่งจังอย่างนี้ก็จะกล่าวว่ามีเมตตาก็กระไรอยู่เอานะว่าเมตตาคือการไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถามว่าถ้าวาจาของคนที่ขาดเมตตานี่เป็นยังไงฟังแล้วมันแทงใจจี๊ดเลยนะคำพูดประเภทนั้นขอให้รู้ว่าคนพูดขาดเมตตาคือพูดแล้วก็สมมติว่าใครที่สามารถพูดให้คนอื่นเจ็บใจที่สุดและใช้คำธรรมดาที่สุดถามว่าคนนั้นหวังดีต่อคนอื่นจริงไหมไม่จริงพระราชาสมัยก่อนนะเวลาเขาสั่งฆ่าเขาทำยังไงรู้ไหมอ้าวอันนี้แปลว่าคอขาดแล้วนะแสดงว่าอ้าวเมื่อไหร่ก็เอาไปตัดหัวได้เลยอย่างหนึ่งถ้ากษัตริย์จีนบางองค์เขาบอกว่าเอาไปถ้าเอาไปให้พ้นนะกษัตริย์บางเมืองนะโบราณก็บอกเอาไปหลับซะเนี่ยเอาไปนอนให้สบายเนี่ยนะแต่ว่าคำเนี้ยกษัตริย์พูดแหมเหมือนมีความสุขมากแต่คนรับฟังว่าไงขอขาดแล้วงานนี้เนี่ยรู้ได้ทันทีเพราะคำถึงจะธรรมดาขนาดไหนถ้าพยายามใช้วาจาที่เหมือนกับเสียดสีหรือให้เขาเจ็บที่สุดวาจานั้นขาดเมตตาที่สุดเนี่ยนะแม้จะหาคำยังไงให้เขาเจ็บใจที่สุดเนี่ยนะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเมตตาขาดเมตตาทางกายจะเป็นยังไงยกมือเงื้อจะฟาดเขาอย่างนี้นะเขาจะมีความสุขไหมมีใครมั่งที่แม้ยื่นหน้าไปให้เขาตบเลยอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่ขาดเมตตาทางกายก็คือนี่แหละเงื้อไม้เงื้อมืออยู่เรื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวพ่อฟัดเดี๋ยวก็เนี่ยนะใช้คำประเภทไปกระทบกระเทียบไปเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวาจาที่ขาดเมตตาก็คือวาจาที่ฟังแล้วโทสะเกิดบ่อยๆหมายความว่าเขาฟังแล้วเขาไม่เกิดสมาธิอะไรเลยฟังแล้วแหมเดือดร้อนใจขึ้นมาทันทีงั้นเราก็สำรวจดูว่าเอ๊ะเราใช้วาจาประเภทนี้บ่อยไหมถ้าใช้บ่อยก็แสดงว่าขาดเมตตามากแหมสรรหาคำเหลือเกินจะพูดให้เขาเผ็ดที่สุดเจ็บที่สุดแสบที่สุดนะอันนั้นก็ถ้าคิดได้ขนาดไหนก็ขาดเมตตาเท่านั้นนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ขาดเมตตาไม่มีเมตตาเป็นคนมักโกรธเนี่ยนะทางกายก็เงื้อหอกเงื้อมืออยู่เรื่อยจะเดี๋ยวก็จะเคี่ยนเดี๋ยวก็จะตีทางวาจาก็พูดเน็บพูดแนมพูดให้เขาเจ็บใจไปเรื่อยทางใจก็คิดแช่งคิดด่าไปเรื่อยถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะมีโทษไหมมีโทษเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคนนั้นก็เสียสุขภาพจิตก่อนอันดับแรก นะถ้าโทษแบบเห็นอยู่นะเสียสุขภาพจิตก่อนอย่างที่สองไม่มีใครอยากเข้าใกล้อันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยนะไอ้อย่างที่สามถามว่าผิวพรรณหน้าตาของคนที่คิดแบบนี้นะสดชื่นไหมน่ารักมากนะไม่ใช่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ย้อนกลับไปดูสัตว์เดรัจฉานบางพวกนะถามว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานบางตัวหน้าตามันน่าเกลียดขนาดนั้นนั่นแหละเหตุจากไอ้โทสะอันนั้นแหละไอ้นะความโกรธนั่นแหละแปรสภาพมานะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นตุ๊กแกเนี่ยใครอยากได้บ้างเอามาเลี้ยงสักตัวไหมไปที่ไหนตุ๊กแกมาเป็นเครื่องประดับเอาไหมนางเกสุดาไม่เอานะไม่กล้าเลยคางคกไปไหนก็พกไว้แต่ตัวเงี้ยนะนี่ก็แค่เห็นเนี่ยบางคนนะสำหรับสัตว์บางอย่างก็น่ารังเกียจนะบอกโยมไม่จับตุ๊กแกก็บอกแหมมันน่าเกลียดมากมันเสียวอะไรนะเห็นแล้วก็กลัวเลยแล้วก็มีสัตว์ตั้งหลายตัวที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นอีกเช่นงูเนี่ยนะก็บอกว่าถ้างูเห่าเท่าแขนเนี่ยวิ่งมาผ่านตรงหน้าเนี่ยนะสมาธิฟังธรรมนี้ไหมก็แค่เห็นนี่ก็กลัวตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นคือโทษของโทสะเนี่ยก็คนที่โกรธครับพระองค์ตรัสว่ามีผิวพรรณซามเนี่ยนะเป็นเหตุให้มีผิวพรรณซามในขณะที่โกรธนะแม้คนโกรธทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีไหมมีแต่แหมก็บอกว่าถ้าใครโกรธนะให้ไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกสักภาพหนึ่งว่างๆก็มานั่งดูเนี่ยนะโกรธอะไรมากๆแล้วก็เก็บภาพบันทึกเอาไว้นะแล้วอัดกรอบใส่อย่างดีติดไว้หน้าบ้านเลยนะเข้าออกก็ได้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยเอาป่ะรับไม่ได้เลยนะขนาดตัวเองยังรังเกียจเลยไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นหรอกอันนี้ความโกรธนะจึงมีโทษอย่างมากๆเนี่ยนะแล้วก็อย่างว่าเมื่อกี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่น่ายิ่งน่ารังเกียจขนาดไหนนั่นแหละผลของโทสะมากเท่านั้นเช่นนะเกิดตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะทำเหตุที่น่าเกลียดขนาดไหนกรรมอันนั้นมันให้ผลก็จะเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจน่าเกลียดน่าขยะแขยงขนาดนั้นหรือถ้ากรรมอันนั้นถ้ามาให้เกิดเป็นมนุษย์นะก็เป็นคนโรคเรื้อนเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะเป็นโรคด้านผิวหนังอ่ะนะทำให้ดูยังไงก็ดูไม่งามเนี่ยนะดูไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลของความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำอย่างหนึ่งก็บอกว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่นะก็บอกไว้เลยถ้าชาติหน้าเกิดมาไม่สวยไม่งามใครจะเกลียดใครจะชังก็ช่างเถอะงั้นฉันก็ยินดีที่จะโกรธต่อไปงั้นถ้าทำใจได้ขนาดนั้นก็โกรธต่อไปเถอะเนี่ยนะแต่ถ้าทำใจไม่ได้แหมทำไมเกิดมาอาภัพจังผิวพรรณก่อใหม่ดีมานั่งน้อยอกน้อยใจประเภทนี้ก็อย่างนี้ก็พยายามห้ามความโกรธตั้งแต่แรกๆให้ดีเลยเพราะว่าไอ้ความโกรธอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเพราะความโกรธมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ใจนะล่วงมาทางวาจาด้วยล่วงวาจาแล้วคนอื่นเขาก็เดือดร้อนทุกทีเขาบอกว่าพ่อแม่ปกติท่านบอกว่าเป็นร่มโพร่มไทรแต่ถ้าพ่อแม่โกรธแม่ร่มอะไรรู้ไหมบางท่านก็บอกว่าร่มตาลร่มมะพร้าวไม่รู้จะตกใส่หัวลูกแตกวันไหนก็ไม่รู้ว่างั้นดีนะแค่ร่มตาลร่มมะพร้าวดีไม่ดีมันฟ้าผ่าซะด้วยสิเห็นไหมฟ้าผ่าลั่นบ้านเปรี้ยงปรั่งไปหมดเลยนะลูกหลานนี่ก็ไม่อยากอยู่บ้านแล้วว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความขาดเมตตาขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีใช้วาจาที่เน้นหนักไปในการทิ่มในการแทงพูดให้เขาเจ็บใจที่สุดนี่นะถามว่าใครที่สรรหาวาจาที่ทำให้คนอื่นเจ็บใจที่สุดนะคนนั้นฉลาดที่สุดใช่ไหมเนี่ยนะดูเหมือนตัวเองเนี่ยนะยอมรับว่าฉันนี่ฉลาดมากแหมสามารถหาคำหนึ่งคำนะเขาทุกข์มากนอนเสียใจตั้ง3วันเนี่ยนะนึกว่าเก่งนี่ไหนได้นะถ้าคนอื่นมาทำเช่นนั้นบ้างจะว่าไงเนี่ยนะตัวเองก็รับไม่ได้อีกนั่นแหละงั้นคนที่จะเจริญเมตตาก็ทำความเข้าใจอันนี้เอาไว้ให้ดีว่าเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครต้องการเบียดเบียนจริงๆเนี่ยนะเราเองไม่ต้องให้ใครมาเบียดเบียนไม่อยากให้ใครมาให้ใครมาถากถางทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเพราะโดยลำพังนะเขาบอกว่าถ้าคนโกรธกันเนี่ยมองตากันเนี่ยพอรู้หรือยังเนี่ยนะก็พอรู้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายินดีไหมที่จะให้แม้ใครเนี่ยมองเราด้วยโทสะชอบไหมไม่ชอบอันนี้ก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทสะเนี่ยมันเป็นไฟนะเรียกว่าโทสักขินาไฟคือโทสะมันเผาแล้วมันแลบควันออกมาทางหน้าบ้างทางปากบ้างทางมือทางแขนนี่ก็หวดไปตีเรื่อยอันก็นับว่าเสียหายมากๆเนี่ยนะอันขณะที่โกรธก็เผาตัวเองก่อนบางแห่งพระองค์ตรัสเลยว่าคนโกรธเนี่ยนะขณะที่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะมืดหมดเลยนึกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยนะมันมืดไปหมดแล้วก็ยังจิตให้กำเริบใจไม่ปกติแล้วนะถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยใจเนี่ยกำเริบขึ้นคือไม่ปกติแล้ว ความโกรธเนี่ยย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะก็จะทำสิ่งนั้นแหละนะผมมาเคยเห็นบางพวกเขาสามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วก็ทุบบ้านพอดีกันก็มาซ่อมต่อนะแล้วก็ไปทุบทำอะไรก็ไม่รู้นะบางเจ้าก็ไปทุบตุ่มทุบเอาทุบอ่างทุบไหทุบหม้อทุบขวดทุบเสร็จทำยังไงเอาไปซื้อจะได้ซื้อมาไว้ใหม่เนี่ยนะก็อันนั้นแหละเป็นผลพวงของความโกรธเนี่ยนะบางคนนี่ก็ถึงโกรธไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมันไปสร้างความเสียหายถ้ายิ่งคนมีอำนาจมากโกรธมากนะมันระบาดไปขนาดนั้นอีกนะมันจะเดือดร้อนถ้าอย่างเช่นถ้ากษัตริย์คนหนึ่งโกรธนะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเลยเนี่ยนะท่านถ้าความโกรธนั่นแล้วแต่ใครเนี่ยนะรัศมีของความโกรธมันจะแผ่รังสีอมหิตมันแผ่ไปถึงไหนเดือดร้อนกันทั่วหน้าหมดเนี่ยนะทีนี้ถ้าเมตตาก็จะกลับตรงกันข้ามเนี่ยนะกลับตรงกันข้ามว่าเออเป็นสิ่งที่ผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็ต้องการเนี่ยนะย้อนมานิดหนึ่งที่ว่าความโกรธเนี่ยย่อมยังสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เกิดอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะประโยชน์ตนก็ไม่มีประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เสียประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายแล้วว่างั้นเถอะญาติมิตรก็น้อยลงประโยชน์โลกหน้าแม้โกรธมากๆฉันโกรธมาแล้วเป็นบารมีสักข้อไหมความโกรธเนี่ยนะเออนี่แหละจะใกล้สวรรค์ใกล้นิพพานมากขึ้นแล้วเพราะโกรธมากๆไม่มีแต่มีแต่เมตตาใช่ไหมเป็นบารมีซึ่งไม่ใช่ความโกรธตรงกันข้ามกับความโกรธศัตรูของความโกรธอันนั้นเป็นบารมีแต่ถ้าโทสะนะไม่มีว่าแหมคนนี้ขี้โกรธนะมีบารมีเยอะไงไม่ใช่เนี่ยนะเพราะยิ่งทำลายบารมีไปเท่านั้นนั่นแหละทีนี้ไอ้ความโกรธอันนี้เนี่ยนะคนโกรธไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมะเลยยิ่งสมัยพุทธกาลนี่เขาไปด่าพระพุทธเจ้าเลยนะคนที่โกรธบางคนเนี่ยไปถึงเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าให้สะใจเลยนะพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ว่ามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งไปด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งฟังเฉยเงียบแล้วพระองค์ก็ถามว่านี่พราหมณ์ท่านเคยมีญาติมีแขกมาบ้านไหมว่างั้นเคยพระเจ้าค่ะเออถ้าหากว่ามีแขกมาบ้านท่านเคยจัดอาหารต้อนรับเขาบ้างไหมเคยพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วถ้าแขกเขาไม่กินอ่ะอาหารนั้นมันของใครก็ของข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะนั่นแหละฉันใดครับว่าเวลาท่านโกรธเรานะท่านมาว่าเรานะเราไม่ได้โกรธตอบท่านเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธนั้นจักเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวว่างั้นเพราะฉะนั้นความโกรธนี้บางแห่งเขาบอกว่าถ้ายิ่งโกรธมากนะก็เหมือนกับซัดฝุ่นทวนลมอ่ะนะซัดฝุ่นทวนลมนี่ถ้าโกรธมากๆถ้ายิ่งไปโกรธคนมีคุณก็ถลึงตาดูดวงอาทิตย์ไม่โกรธดวงอาทิตย์จะจ้องให้ร่วงเลยเงี้ยเอาไหมใครร่วงก่อนก็ไม่รู้นะตาบอดตั้งนานแล้วเหมือนกันอันนั้นแหละทีนี้การเจริญเมตตานี่ก็ฝึกตั้งแต่แรกย้อนกลับมานะว่าเมตตากายกรรมก่อนถ้าเราจะฝึกไม่ให้โกรธคนอื่นนะก็เริ่มจากมองรอบๆข้างนี้ก่อนธรรมดาคนเราไม่มีใครทำอะไรสมบูรณ์ระเบียบเรียบร้อยไปทุกเรื่องใช่ไหมก็มีความบกพร่องผิดพลาดทีนี้ถ้าการงานทั้งหลายที่คนอื่นเขาทำแล้วก็ทำไว้ไม่ดีเนี่ยนะเราก็ให้ตั้งทำใจไว้เหมือนกับเราทำแก้ไขได้ก็แก้ไขไปเนี่ยนะในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าถ้าพระภิกษุสมัยโบราณเนี่ยนะท่านเก็บข้าวเก็บของเก็บไม้กวาดเป็นต้นไม่เรียบร้อยก็ให้ทำใจเหมือนกับตัวเองเนี่ยวางไว้ไม่เรียบร้อยก็เอาไปเก็บเอาไปวางให้เรียบร้อยนะเนี่ยนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในฐานะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาลูกศิษย์ทำของเรี่ยราดกระจัดกระจายหรือฐานะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็ช่วยเก็บดูแลแต่ไม่ใช่แหมมีเมตตาก็ไม่รู้จักแนะนำตักเตือนบางทีคนที่ไม่รู้จักแนะนำไม่รู้จักตักเตือนไม่รู้จักพร่ำสอนก็ชื่อว่าคนขาดเมตตาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถามว่าถ้าเขาพ่อนิสัยที่ไม่ดีไว้นานๆจะเป็นผลดีกับตัวเขาไหมไม่เป็นผลดีเราไม่โกรธกับเราไม่แนะนำนี่ประเด็นเดียวกันไหมคนละอันนะแม้คนนี้มีเมตตามากใครทำอะไรเละเทะก็โหรับทำเองหมดเกลี้ยงเลยไม่รู้จักแนะนำไม่รู้จักบอกเตือนเรียกว่าคนมีเมตตาไหมไม่ใช่เนี่ยนะถ้าคนมีเมตตานี่ก็หนึ่งไม่โกรธแต่ก็รู้จักบอกรู้จักกล่าวรู้จักแนะนำพร่ำเตือนแต่บางคนไม่ใช่ว่าไอการแนะนำก็ไม่ได้แนะนำตอนโกรธนะหน้าดำมิ่มเลยฉันมีเมตตามากฉันจะแนะนำเธออย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกเนี่ยนะอันเมตตาก็ในเบื้องแรกก็ถ้าใครทำอะไรไว้ไม่เรียบร้อยเราก็ช่วยทำให้เขาให้เรียบร้อยเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมนะโดยที่ไม่โกรธเวลาคนอื่นเขาทำอะไรเสียหายก็ต้องยอมรับนะว่าไม่มีใครทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วของเราอ่ะเคยทำอะไรเรี่ยราดไว้ไหมเนี่ยนะเราก็เคยทำ ถ้าย้อนกลับไปให้ดีๆนะสมัยเด็กๆเราเคยทำของเรี่ยราดไหมทำแล้วใครล้างอ่ะพ่อแม่นะใครเช็ดใครล้างก็พ่อแม่ทำเอาพ่อแม่ท่านโกรธเราไหมตีเราเลยนะไม่ได้ทำท่านก็มีเมตตาท่านก็ช่วยแต่ก็แนะนำเรานะแต่ก็บอกคอยแนะนำพร่ำสอนตักเตือนอันนี้ก็เหมือนกันนั้นอะไรพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ถ้าอย่างกล่าวเมื่อกี้เรียกว่าเมตตากายกรรมรับหลังถ้าใครทำอะไรไว้ไม่เรียบร้อยเราเข้าไปช่วยนะอีกอย่างหนึ่งถ้าเมตตากายกรรมต่อหน้าล่ะเห็นคนอื่นเขาทำการงานอย่างใดที่ดีมีประโยชน์เราควรเข้าไปช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นเมตตากายกรรมต่อหน้าอย่างสมมตินะอย่างครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยนะแม่บ้านล้างถ้วยพ่อบ้านก็ไปช่วยอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นก็บ่งถึงเมตตากายกรรมต่อหน้ามีกิจการงานใดๆเกิดขึ้นก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่นิ่งดูดายอันนี้ก็บอกถึงเมตตากายกรรมต่อหน้าถ้าเมตตาวจีกรรมล่ะคำพูดการพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายพูดหมิ่นพูดเหยียดหยามพูดตำหนิพูดดูถูกดูแคลนเป็นต้นนะถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำพูดที่ขาดเมตตาเช่นถ้าพูดถึงคนอื่นในลับหลังนะเช่นพูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขาดความหวังดีที่ขาดความปรารถนาดีเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าขาดเมตตากะวจีกรรมลับหลังแล้วถ้าต่อหน้านะก็เมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็คือพูดด้วยเนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามว่าเราเนี่ยควรอยากได้ฟังถ้อยคำเช่นไรคนอื่นเขาก็ยินดีที่จะฟังถ้อยคำเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะหนึ่งเราต้องการฟังถ้อยคำที่ไม่ใช่พูดจากโทสะคนอื่นเขาก็ต้องการฟังถ้อยคำที่ไม่ได้เกิดจากโทสะเหมือนกันคนอื่นก็อยากให้เราก็อยากให้คนอื่นเขาพูดเพราะกับเราพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราพูดเรื่องจริงกับเราเราก็ควรจะให้ถ้อยคำเหล่านั้นแก่เขาไปเนี่ยนะหนึ่งเราไม่พูดด้วยโทสะพูดสิ่งที่มีประโยชน์อันนะคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นเราก็ควรทำเช่นนั้นก็สมาทานที่จะใช้ถ้อยคำเหล่านั้นนั้นออกไปอันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้าในพระไตรปิฎกแนะนำว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าที่เป็นวาจาสุภาษิตเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือการกล่าวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชื่อว่ามีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าฉะนั้นการแนะนำในส่วนของคำสอนเนี่ยนะก็เป็นเมตตาแล้วก็ฝึกเนี่ยนะกล่าวให้เป็นธรรมกล่าวให้เป็นวินัยกล่าวให้มีเหตุมีผลแต่อย่าลืมว่าวาจาที่ดีอาสัตบุรุษไม่ต้องการฟังก็ดีแล้วใครไม่ชอบฟังสิ่งที่มีประโยชน์เราก็จะได้ห่างเข้าไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปคบกับคนที่เขาชอบในสิ่งเลวไหลให้รู้เถอะว่าเขาคือคนพาลถ้าเขาคือคนพาลนั้นแหมบอกฉันมีเมตตาเพราะฉะนั้นแหมนักเลงหัวไม้ที่ไหนฉันก็เอามาเลี้ยงหมดเพราะฉันมีเมตตาอันนั้นไม่ใช่นะถ้าเมตตาต้องไม่ขัดกับมงคล38ใช่ไหมมงคล38พระองค์ตรัสว่าไงการไม่คบคนพาลหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเอตัมมังคัลมุตตัมมังนี่เป็นเหตุแห่งความเจริญถ้าหากว่าเราไปคบคนพาลตั้งแต่แรกก็ขัดกับมงคลแล้วขัดกับมงคลเพราะอะไรเพราะว่าไปคบกับคนเลวก็ชื่อว่าขาดเมตตาต่อตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าภัยทั้งหลายเกิดจากคนชั่วถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งนะอุปัตถวะนะพูดคำไพเราะหน่อยว่าอุปัตถวะทั้งหลายเกิดจากคนชั่วพูดเป็นภาษาไทยๆบอกว่าอุบาทเกิดจากคนชั่วว่างั้นนะอุปัตถวะนี่พูดภาษาบาลีว่างั้นทับศัพท์เอาไว้นะถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกอุบาทเพราะว่าคำว่าอุบาทนี่ก็คือสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ได้เกิดจากคนดีสิ่งชั่วร้ายในโลกทั้งหมดเกิดจากคนชั่วว่างั้นเถอะหมายความว่าอยู่ๆแล้วไฟนี่มันไหม้ตัวปูนตัวตึกเลยทันทีไหมไม่ใช่มันไหม้จากเชื้อจากเชื้อแล้วค่อยๆลุกลามไปเรื่อยฉันใดภัยทั้งหลายก็เกิดจากคนชั่วฉะนั้นคนที่มีเมตตาอย่างหนึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยงในการคบคนชั่วเพราะอะไรถ้าหากว่าคบคนชั่วนะนานๆเราก็จะขาดเมตตาจะสมมติถ้าเราฝึกใช้เมตตาวจีกรรมไปอยู่แต่นั่งคนที่ด่าเก่งๆเนี่ยนะโอ้โหเสพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ด่าเป็นตั้งนานแล้วเคยเห็นบางคนเนี่ยนะไปอยู่กับคนด่าเก่งๆอีกพักเดียวแค่นั้นแหมอาจจะแหมหนักกว่าเก่งกว่าอาจารย์ซะอีกนะฝีมือดีกว่าอาจารย์อีกแหมด่าหนักกว่าอาจารย์อีกว่างั้นพอไปการซ่องเสพกับใครเนี่ยเป็นเช่นนั้นจริงๆอันคนที่จะเจริญฝึกเจริญเมตตาหนึ่งนะสำคัญมากก็คือหลีกเลี่ยงคนมักโกรธเนี่ยนะหลีกเลี่ยงคนมักโกรธเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อเราหลีกเลี่ยงคนมักโกรธเราก็พยายามใช้ถ้อยคำที่เป็นไปกับ เมตตาเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมกับเมตตาวจีกรรมทีนี้ถ้าฝึกเมตตามโนกรรมอ่ะเราจะเจริญยังไงนะที่เราคุ้นเคยกันมากสวดกันบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะที่ว่าไงนะสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตนังปริหารันตุเนี่ยนะอันนี้เราคุ้นเคยกันมากแต่ที่จริงแล้วตามหลักของการเจริญเมตตาเนี่ยท่านเจริญให้ใครก่อนท่านบอกว่าเจริญให้ตัวเองก่อนเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราลองนึกดูก่อนคือถามว่าทำไมต้องเจริญให้ตัวเองก่อนก็บอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครเป็นคนที่เรารักที่สุดมากเท่ากับตัวเราเรารักตัวเรามากที่สุดถามว่าทำไมจึงกล่าวงั้นเคยถ่ายรูปเป็นหมูไหมใครเคยถ่ายรูปแล้วดูรูปใครก่อนดูตัวเองก่อนนะก็ถามเออถึงรูปไม่งามก็ต้องดูตัวเองก่อนแล้วค่อยดูคนอื่นทีหลังนะงามไม่งามก็ไม่เป็นไรขอให้มีชั้นก่อนนะชั้นก็เอาละอะไรงั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามถ้าเป็นผลงานของชั้นชั้นชอบหมดเลยดีหมดนะถ้าของชั้นไม่มีเสียว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะว่าถึงจะตัวเองทำอะไรผิดพลาดนะจะให้อภัยแก่ตัวเองง่ายมากเนี่ยนะให้อภัยให้แหมให้อภัยเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าคนอื่นก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสัตว์โดยปกติแล้วเป็นผู้ที่รักตัวเองมากสมมติถ้าเรามองแบบยุทธโลกแบบโลกกลมๆนะเราก็ไปเรื่อยนะไปในทิศข้างหลังแล้วมาจนถึงข้างหน้านะถามว่ามีใครรักเท่ากับตัวเราบ้างไหมคิดเลยนะในทิศ10ทิศเนี่ยนะทิศใหญ่ๆมี4ทิศทิศเฉียงๆอีก4ทิศทิศบนทิศล่างเนี่ยคิดไปเถอะจะมีใครรักเท่ากับตัวเองบ้างไหมไม่มีอันสัตว์เนี่ยรักตัวเองมากที่สุดอันวิธีการเจริญเมตตาก็ควรเจริญให้แก่ตัวเองก่อนคำว่าเมตตานี้เนี่ยนะก็อยู่ในธรรมะชุดพรหมวิหารใช่ไหมถ้ามีเมตตาขึ้นก็จะต่อด้วย1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเมตตาเนี่ยนะคือการเอาความสุขไปหยิบยื่นให้อันนั้นลักษณะของเมตตาถ้ากรุณาเนี่ยนะการหยิบทุกข์ออกไอการเอาทุกข์ออกอันนั้นแหละเป็นลักษณะของกรุณาถ้ามุทิตาถ้าเขาอยู่ดีมีสุขก็บันเทิงกับเขาดีจริงๆอ่ะนะเช่นเขากินอาหารอร่อยมากดีดีอันนั้นลักษณะนั้นน่ะคือมุทิตาถ้าพูดแบบภาษาส่วนหนึ่งก็อนุโมทนาเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะมุทิตากับอนุโมทนานี่ธรรมะกลุ่มเดียวกันเรียกว่าตามบันเทิงกับเขาถ้าอุเบกขาเนี่ยคล้ายกับไม่สนใจแต่ถ้าไม่สนใจเนี่ยไม่รับรู้ปัญหาเลยแต่อุเบกขาเนี่ยรับรู้ปัญหาทั้งหมดแล้ววางใจนะจะแตกต่างกันนะอุเบกขาบางทีฟังไม่ดีคล้ายๆกับไม่สนใจแต่นี้ไม่ใช่อุเบกขาแปลว่าไม่ใช่ไม่สนใจนะสนใจรอบรู้ปัญหาทั้งหมดแล้ววางใจได้อันนั้นเรียกว่าอุเบกขาทีนี้ย้อนกลับมาที่เมตตาว่าเมตตาคือการหยิบยื่นความสุขให้เขาเท่าไหร่ในชั้นต้นอ่ะคนเจริญเมตตาก็ควรหยิบยื่นความสุขให้กับตัวเองก่อนเดี๋ยวนะ1เรานี้ถ้าพูดเป็นบทบาลีท่านบอกว่าอาหังสุขิโตโหมิเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ในตอนนี้นะใครเคยคิดให้ตัวเองมีความสุขไหมนะมีบ่อยไหมหมอยุพินนึกให้ตัวเองมีความสุขเคยไหมไม่กลัวเป็นอัตตาเลยไม่กล้าคิดให้ตัวเองมีความสุขเลยคิดว่าไงขอให้เรามีความสุขนะนะคือเอาหน้าถ้าทีนี้แล้วค่อยมาแบ่งต่อไปขอให้สุขกายขอให้สุขใจขอให้สุขจากเกิดจากการใช้จ่ายโภคทรัพย์สุขจากการแสวงหาโภคทรัพย์โดยที่ไม่มีโทษนั่นแหละแต่จะคิดต่อไปอีกนะแต่นี่ก็อย่างน้อยที่สุดนะเอาแบบคร่าวๆก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจนะเนี่ยนะสุขทางกายก็โรคภัยไม่เบียดเบียนสุขทางใจกิเลสก็ไม่กลุ่มรุมขอให้มีความสุขเช่นนี้นะอย่างเงี้ยนะอันนี้อย่างนึงอีกในนึงก็บอกความสุขที่เกิดจากกินอิ่มนอนหลับไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยนะพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าแหมถ้าป่วยไข้เมื่อไหร่ก็ต้องเจอหมอพยาบาลใช่ไหมหมอพยาบาลก็น่ารักดีแต่ว่าไอ้ป่วยไข้ที่เป็นเหตุให้ไปหานี่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเจอหมอก็ไม่เป็นไรไปเยี่ยมหมอคือในโลกนี่นะถามจริงอ่ะอยู่ๆแล้วแหมนึกอยากจะไปเยี่ยมหมอที่โรงพยาบาลนี่มีไหมไม่ค่อยมีนะเหมือนกับเรามีรถเนี่ยนะขับรถไปเยี่ยมพวกช่างในอู่หน่อยนี่ก็เป็นยังไงกันไม่ค่อยนี้แม้เสียเมื่อไหร่แล้วค่อยนึกอันนี้ก็เหมือนกันนะพยายามให้เราฝึกคิดให้มีเมตตาต่อตัวเองหนึ่งขอให้เรามีความสุขนะเรียกว่าแผ่ความสุขให้กับตัวเองก่อนหวังดีปรารถนาดีต่อตัวเองก่อนอันนั้นจะเป็นรูปแบบใช้ถ้อยคำก็ได้ใช้ความคิดก็ได้แต่เมตตานี้มันเกิดร่วมกับวิตกเหมือนกันก็คือตรึกก่อนคิดก่อนคิดให้ตัวเองมีความสุขนะ น้อมจิตเข้ามาหาตัวเองแบบนี้อาหังสุขิโตโหมิเนี่ยนะก็ถ้าเป็นคนให้พรเก่งๆก็ให้พรตัวเองเลยนะใครเคยนั่งให้ศีลให้พรตัวเองบ้างไหมนะโอ้ฝึกนะมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนถ้าให้ตัวเองไม่ได้จะไปให้คนอื่นก็ได้ยังไงจะกินอิ่มตัวเองก็อิ่มไม่ค่อยได้นะจะแม้จะแบบจะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาอิ่มนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะส่วนใหญ่คนที่แจกจ่ายคนอื่นให้อิ่มบ้างคือตัวเองนี่อิ่มแล้วส่วนหนึ่งนะส่วนโดยมากเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขนะข้อ2ขอให้เราอย่าได้มีเวรนะอย่าได้มีเวรเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเบียดเบียนเราใช่มั้ยโดยทั่วๆไปนะไม่ต้องการมีปัญหาทั้งนั้นไม่ต้องการเบียดเบียนไม่ต้องการมีปัญหาอันนี้อย่างหนึ่งนะเรียกว่าไม่มีเวรคือเราไม่ต้องการให้คนอื่นใครมาพยาบาทกับเราเลยสักอย่างเดียวมันแม้เราอยากให้มีความเกษมมีความปลอดภัยเหลือเกินอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็สิ่งที่เราปรารถนาอย่างหนึ่งขอให้เราเป็นเช่นนั้นนะเรียกว่าแผ่ความสุขแผ่ประโยชน์เกื้อกูลเข้ามาหาตัวเองอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้เราอัพยาปโชโหมิอย่าได้เป็นคนมักโกรธนะพยาบาทบางทีแปลว่าเบียดเบียนก็เราอย่าได้เบียดคิดเบียดเบียนใครเลยนะเนี่ยนะให้อย่าได้เบียดเบียนตัวเองด้วยอย่าให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเนี่ยนะแล้วก็อนีโคโหมิเนี่ยนะขอให้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่นี่ให้หมดไปนะความทุกข์เหล่านั้นอย่าได้มีเลยแล้วก็บริหารตนให้เป็นสุขเถอะสุขีอัตานังปริหารามิเนี่ยนะขอให้รู้จักรักษาตนบริหารตนให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยไม่ต้องไปทำอะไรที่มันต้องเดือดร้อนทางกายไม่ต้องไปทำอะไรที่ให้มันเดือดร้อนทางวาจาไม่ต้องไปหาเรื่องคิดอะไรให้มันกลุ้มใจในภายหลังว่ารู้จักบริหารตัวเองให้เป็นสุขนะเนี่ยนะสุขจากการใช้ชีวิตที่เป็นไม่ต้องเสียใจในภายหลังก็อันนี้น้อมคิดอย่างนี้ให้กับตัวเองก่อนถ้าฝึกคิดอย่างนี้ให้ตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นพลังงานชั้นพื้นฐานที่จะเจริญแผ่ไปให้คนอื่นบ้างในบ้างแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีเลยโอ้ยจะไปเจริญเมตตาให้ใครตัวเองก็ยังขาดเมตตานั่นนั่งตำหนิบ่นตัวเองไปเรื่อยฉันเลวอย่างนั้นฉันไม่ดีตรงนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นะด่านั่งด่านั่งตำหนินั่งบ่นตัวเองเป็นต้นเนี่ยโอ้ยนี่ก็ขาดเมตตาต่อตัวเองนะนะเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญเมตตาเนี่ยที่เจริญให้ตัวเองก่อนอันดับแรกในฐานะเป็นพยานเนี่ยนะเป็นพยานว่าเรารักตัวเรานะเราก็ควรที่จะรักคนอื่นเช่นนั้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดเพราะผู้ที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฐานะเป็นพยานนี้เราก็ฝึกน้อมจิตคิดไปในชั้นแรกเนี่ยนะเราให้คิดถึงถ้าจะเจริญเมตตาให้เจริญไปหาคนที่เราเคารพเนี่ยนะคนที่เรานับถือว่างั้นน่ะให้เจริญเมตตาไปหาคนประเภทนี้ก่อนคล้ายๆว่าให้เขาได้รับความสุขกันนะอย่าลืมนะว่าเมตตาคือการหยิบยื่นประโยชน์และความสุขให้แก่สัตว์กันนะมันก็เช่นถ้าอย่างผู้หญิงก็เช่นเจริญให้แม่เจริญให้ครูอาจารย์หรือว่าเจริญให้ผู้มีคุณที่เราค่อนข้างนึกแล้วก็อยากให้ท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆอ่ะนะเพราะว่าเจริญนี่ไม่ใช่เสแสร้งนะเพราะมันจิตที่น้อมไปคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะน้อมไปขอให้เขามีความสุขนะขอให้และเอ่ยชื่อไปก็ได้ไม่เอ่ยชื่อก็ได้ขอให้ท่านผู้นั้นน่ะเป็นผู้มีความสุขนะขอให้ท่านผู้นั้นอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนเลยนะขอให้ท่านผู้นั้นเนี่ยนะอย่าได้มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเลยขอให้ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้บริหารตนให้เป็นสุขเถอะเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้สุขกว้างขวางนะเราก็อาจจะขอให้ได้สุขทั้งไปสุขโลกนี้สุขโลกหน้าแล้วก็ให้ได้สุขอย่างยิ่งคือสุขในพระนิพพานเราก็จะคิดแบบนี้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปอีกก็ได้มั้งตายไปแล้วนี่ก็เขาถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาก็เจริญให้เทวดาแทนนะอย่างเช่นตอนนี้นางสมมตินางเจริญเมตตาว่านางวิสาขาตายไปแล้วเราก็เจริญให้นางวิสาขาที่เป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นสมมตินิมมานารดีใช่ไหมขอให้นางวิสาขามีความสุขมีความเจริญนะอย่างเงี้ยนะไม่ได้เจริญนางวิสาขาที่ตายแล้วแต่เจริญให้นางวิสาขาที่อยู่ในสุคติเนี่ยนะหรือเจริญเมตตาให้อนาถบิณฑิกะก็ได้โอ้ขอให้อนาถบิณฑิกะมีความสุขนะท่านอยู่ที่ดุสิตไหมเราก็เจริญให้ท่านที่ดุสิตไม่ได้ไปเจริญให้ซากที่เป็นกระดูกผุยผงไม่ได้ไปเจริญให้ตรงนั้นก็เนี่ยนะแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยไปเพราะการเจริญเมตตาเนี่ยนะถ้ากว้างขวางเขาจะมีการเจริญต่อไปซึ่งจะกล่าวโดยลำดับแต่นี้เราก็ฝึกให้แบบนี้ก่อนให้จิตเนี่ยส่องเสพไปกับเมตตาให้เยอะๆก่อนนะให้พ่อให้แม่ให้ญาติทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะให้คนที่เรา รู้จักกันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เจริญไปให้ศัตรูเนี่ยนะก็ฝึกน้อมที่จะเจริญไปให้ศัตรูให้คนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเนี่ยนะก็ฝึกเจริญให้ตัวเองก่อนให้คนที่เราเคารพก่อนแล้วหัดน้อมไปหาเจริญให้คนอื่นเจริญจนว่าเราเนี่ยนะกับสัตว์อื่นเนี่ยไม่มีใครมีความแตกต่างกันเลยเนี่ยนะรักเขาเหมือนกับรักเราเอางี้นะเราเองเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปเราอยากนั่งนึกตำหนิตัวเองไหมไม่เป็นใช่ไหมผู้ที่มีเมตตาก็เหมือนกันไม่นึกตำหนิผู้อื่นเลยแม้แต่หน่อยเดียวทุกคนไม่น่าตำหนิเลยถ้าเจอหน้าใครไม่อยากต่อว่าใครสักอย่างเลยอยากจะพูดให้เขามีความสุขทั้งนั้นอยากจะให้เขามีความสุขอย่างเดียวไม่คิดจะไปต่อว่าต่อล้อต่อเถียงอะไรสักอย่างไม่มีเลยอย่างนั้นแหละเรียกว่ามีเมตตาและพื้นฐานแต่ว่าแผ่ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขไปให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นอันกรรมฐานที่นับว่าน่าเจริญมากๆที่ดีมีประโยชน์ซึ่งมีอานิสงส์มากก็คือเมตตาที่พระองค์ตรัสยกย่องสรรเสริญมากนะเมตตาเนี่ยแล้วก็ฝึกน้อมเนี่ยฝึกคิดทีนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะเราก็เจริญให้ในรัฐรัศมีในบ้านเรานะเช่นในบริเวณบ้านนะโดยทั่วๆไปตามคติคำสอนก็ถือว่าจะมีอารักขาเทวดาแล้วก็เจริญให้เทวดาที่ปกปักรักษาดูแลเนี่ยนะขอให้ท่านมีความสุขนะอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เจริญให้เพื่อนบ้านต่อไปเนี่ยนะเพื่อนบ้านรอบๆข้างแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดนะเมตตานี่ก็เกิดในจิตถ้าจิตแบบนี้คิดบ่อยๆชื่อว่าคนมีเมตตาเนี่ยนะก็คิดไปเรื่อยเช่นเราอยู่ถนนสายนี้ก็ฝึกให้คิดให้คนในถนนเส้นนี้ทั้งหมดมีความสุขกันเนี่ยนะพี่บ้านเนื้อน้องบ้านใต้เนี่ยนะในละแวกนี้หรือว่าในถนนหรือว่าในท่ากว้างขวางไปเรื่อยก็จะเจริญให้ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยนะก็ฝึกเจริญอย่างนี้ไปเรื่อยผู้ที่เจริญได้อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยจะเจริญได้ในทุกทิศเนี่ยนะซึ่งพระองค์ตรัสว่าผู้มีเมตตานั้นน่ะพึงเจริญเมตตาอย่างเนี้ยไปในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่ำเนี่ยนะเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่ำเบื้องขวางก็คือรอบๆทั้งหมดไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะว่าไม่มีใครหน้ามีเวรหรือหน้าเบียดเบียนนั้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะก็เจริญอย่างเนี้ยไปในทุกทิศเว้นไว้แต่หลักน้อมประโยชน์น้อมความสุขน้อมความเกื้อกูลไปให้คนอื่นนะก็สลับกับการเจริญให้กับตัวเองอย่างนี้จนถ้าเจริญได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เรากับเขาไม่มีความต่างกันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราว่างั้นท่านกับเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ยังอยู่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะอยู่เหมือนกันก็เจริญเมตตาอย่างนี้ไปก็ฝึกเมตตานี้เป็นความคิดนะถ้าคิดน้อยก็ถือว่ามีเมตตาน้อยคิดบ่อยก็ถือว่ามีเมตตาบ่อยแต่การเจริญนี้พระองค์ตรัสว่าควรเจริญเว้นแต่หลับเหมือนกันเถอะควรเจริญเว้นแต่หลับให้คิดอย่างนี้ให้มากๆอันแล้วเขาบอกว่าคนที่เจริญเมตตามากๆก็หลับก็เป็นสุขอยู่แล้วใช่ไหมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขด้วยนะไม่ค่อยฝันร้ายนะเป็นที่รักของคนทั่วๆไปเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาเนี่ยนะถ้าหากว่าเจริญเมตตาจนได้ฌานเป็นต้นก็ไฟสาตรายาพิษก็ไม่กล้ามคลายไม่มีผู้ใดมาเบียดเบียนเนี่ยนะก็ถือว่ามีมิตรเต็มบ้านเนี่ยนะก็อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่มีเมตตามากเนี่ยนะเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์เจริญเป็นปกติเป็นอัธยาศัยตอนที่พระองค์ไปโปรดพระปัญจวัคคีย์นะพระปัญจวัคคีย์นี้ก็ไม่คิดจะฟังธรรมอยู่แล้วเพราะไม่ได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าบรรลุอะไรไม่คิดจะเคารพนับถืออยู่แล้วพระองค์เนี่ยเจริญเมตตาให้เขาเลยพอเจริญเมตตาก็ทำให้มีความรักมีความเคารพขึ้นเนี่ยนะหรือพระองค์ก็เจริญเมตตาให้โรชามลกษัตริย์เนี่ยนะหรือเจริญเมตตาแบบเจาะจงให้ช้างนาลาคีรีช้างนาลาคีรีก็อันนั้นก็อนุภาพของเมตตาอันถ้าเราฝึกเจริญเมตตาก็คิดหวังดีปรารถนาดีให้สัตว์อื่นมีความสุขให้สัตว์อื่นมีอายุยืนไปนั้นก็ฝึกให้ฝึกคิดให้ฉลาดคิดในลักษณะนี้ให้มากๆบ่อยๆนี่นะอันถ้าเราคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเขาสุขจริงไหมโดยแท้จริงเนี่ยเขาสุขแท้จริงไหมเราเจริญจริงๆแล้วคนเจริญนั่นแหละเป็นสุขเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเขาจะสุขหรือไม่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมแต่สำคัญน่ะคนที่เจริญเช่นนี้มีความสุขก่อนเนี่ยนะขณะที่เจริญเนี่ยนะถามว่าขณะที่คิดแบบนี้มีโทษหรือไม่มีโทษ ไม่มีโทษเบียดเบียนตัวเองไหมไม่เบียดเบียนนะทีนี้ถ้าโทสะมันแทรกเมื่อไหร่อ้าวนี่มาอีกแล้วจากตัวโรคร้ายนะโรคร้ายนี่มันเข้าแทรกจิตแทรกใจอีกแล้วเหมือนกันอันถ้าเจริญอย่างนี้ก็ตัวเองก็จะมีความสุขเนี่ยนะมีความสุขอันคนที่มีความสุขผู้ใดก็ปรารถนาต้องการทั้งนั้นแหละทีนี้ไอ้เมตตาที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานที่ได้รับความสุขอย่างนี้นะถ้ายิ่งศึกษาทรงจำพระธรรมคำสอนมาแล้วก็เอาเรื่องชีวิตมาพิจารณาต่อไปเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เราปรารถนาให้เขาเป็นสุขจริงๆอ่ะแล้วเขาสุขจริงไหมเนี่ยถ้าอันนี้พูดถึงในแง่ของการวิเคราะห์แบบปัญญาแล้วนะสมมติถ้าเราคิดถึงคนนั้นให้เขามีความสุขแล้วเขามีสุขไม่จริงแล้วคนที่เราคิดให้ถึงสุขจริงๆอ่ะคืออะไรกันแน่ใช่ไหมสมมติถ้าเจริญให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะนะแล้วคนที่เราคิดเจริญให้เขามีความสุขจริงๆอ่ะเขาคือใครจะว่าไปเขาก็คือขันธ์ห้านั่นแหละถ้ามาพูดแบบภาษาธรรมะเลยนะก็คือขันธ์ห้านั่นแหละขันธ์ห้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็คือขันธ์ห้านั่นแหละที่ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้อะไรได้พูดได้คิดได้อะไรได้ก็คือประชุมของขันธ์ห้าไอ้ประชุมของขันธ์ห้าก็อะไรแก่เจ็บตายเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะความเป็นสัตว์อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้มีความเป็นสัตว์ก็อาศัยองค์ประกอบองค์ประชุมเนี่ยนะก็รถนี่ก็อาศัยอะไหล่มาประชุมรวมกันเรียกว่ารถเรือนนี่ก็อาศัยเครื่องเรือนทั้งหลายมาประกอบกันเลยเรียกว่าเรือนที่มาขันห้าประชุมกันเลยเรียกว่าสัตว์ก็ที่จริงแล้วสัตว์โดยแท้จริงไม่มีผมใช่ไหมเป็นสัตว์ไม่ใช่ขนใช่ไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจหรือสมองใช่ไหมเป็นสัตว์ไม่ใช่แต่ว่าสัตว์นี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไม่ใช่อาศัยสิ่งเหล่านี้บัญญัติให้เรียกว่าสัตว์เคยมีลักษณะเขาถามว่าท่านชื่ออะไรบอกว่าเอาชื่อนาคเสนผมใช่ไหมเป็นนาคเสนไม่ใช่ขนใช่ไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดปอดอยู่ตรงไหนอ้าวนาคเสนก็ไม่มีสิก็บอกว่าโดยโวหารมีอยู่แต่โดยสภาวะจริงแท้แล้วไม่มีมีแต่องค์ประชุมเกิดขึ้นแล้วก็มาบัญญัติมาเรียกเนี่ยนะมาเรียกกันเพราะฉะนั้นความเป็นคนเป็นสัตว์โดยแท้จริงไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะเนี่ยนะไม่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติสูงสุดแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้มาบัญญัติทำให้เรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าหญิงเรียกว่าชายเรียกว่าเขาเรียกว่าเราเป็นต้นแต่ที่จริงก็คือขันห้าเท่านั้นแหละเนี่ยนะขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นแดนเกิดแล้วก็คิดถึงเราก็นึกถึงชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นไปกับเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดอ่ะชีวิตทั้งหมดที่เกิดเนี่ยอาศัยอะไรจากการเป็นอย่างนี้ก็มาจากชาตินะมาจากการเกิดเนี่ยนะก็แล้วการเกิดมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมมาจากไหนมาจากตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานมาจากไหนมาจากเวทนานะเวทนามาจากภาษาภาษามาจากสลายตนะสลายตนะมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากอายตสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาด้วยประการอย่างนี้ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมใคร่ครวญเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอันการเจริญเมตตานี้ถือว่าเป็นบาทเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเพื่อให้ใคร่ครวญพิจารณาอริยสัจต่อไปไม่ใช่ว่าโอ้โหได้เมตตาแล้วก็ถือว่าเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเท่านั้นเองถ้าอุปมาเปรียบเทียบนะการเจริญเมตตาเหมือนกับการเกลี่ยพื้นที่ตอกเข็มเพื่อที่จะสร้างเจดีย์เท่านั้นเองเนี่ยนะการเจริญเมตตาเนี่ยนะเคลียร์พื้นที่ไม่ให้มีโทสะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำที่ให้มันราบให้มันเรียบได้เสมอจะได้สร้างองค์เจดีย์ขึ้นเนี่ยนะเป็นที่สักการะเคารพบูชาต่อไปชั้นใดก็ดีการเจริญเมตตาก็เพื่อที่จะเป็นบาตรในการเจริญสมถะและการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าการเจริญเมตตาก็เป็นสมถะเนี่ยนะเป็นสมถะทีนี้คนที่จะเจริญเมตตาได้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพื้นฐานก็ต้องนับว่าศีลข้อที่หนึ่งต้องดีเนี่ยนะคือเมตตาเนี่ยนะในชั้นแรกเนี่ยรักษาศีลสมาทานศีลเพื่อที่จะได้ฝึกเจริญเมตตาพอเจริญเมตตาแล้วเมตตาจะมาเป็นตัวรักษาศีลเองถ้าเราคิดให้สัตว์ทั้งหมดมีความสุขหมดนะคิดฆ่ามีไหมไม่มีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้น จตนาที่ไม่คิดฆ่าเลยนะเจตนาอันนั้นถ้าเกิดณที่ใดถ้าตรงๆและเจตนาอันนั้นเนี่ยทำให้เกิดนำเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ทีนี้ถ้าเจตนาเหล่านั้นทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดเจตนานั้นทำให้เป็นคนมีอายุยืนเนี่ยนะอันถ้าปรารถนามีอายุยืนจริงๆก็คือมีเมตตานั่นเองอ่ะนะอายุยืนไม่ใช่อายุยืนของชาตินี้นะชาตินี้มันก็ตามสมควรนั่นแหละไม่ใช่มานั่งเจริญเมตตาแล้วโอ้โห90 101แล้วเจริญเมตตาให้มันอายุสัก180อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะหมายถึงว่าพื้นฐานอุปนิสัยถ้าเกิดณภพใดก็มีอายุยืนณที่ที่เกิดนั้นๆเนี่ยนะไม่ใช่แม้พอเกิดในครรภ์ของคนไหนแล้วเขาจะรีบเอาออกเลยไงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็สมัยนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยนะถ้าหากว่าเขารู้ว่าเกิดในครรภ์เมื่อไหร่นะเขาก็หายูหายาหาอะไรไงก็ให้มันหลุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยโทษของการฆ่าสัตว์มันก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นการไม่มีเมตตาการไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะจึงมีคุณอย่างมากอันนั้นเราทำไงฝึกเจริญให้ได้คิดบ่อยๆเจริญเมตตาบ่อยๆเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้าเรียกว่าบ่อยๆสิ่งนั้นเรียกว่าเจริญถ้าอะไรแหมวันหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่ามานั่งให้คิดให้คนอื่นมีความสุขคิดอยู่วันละหนึ่งครั้งบอกว่าเป็นคนเจริญเมตตาเนี่ยชื่อไหมยังไม่เรียกชื่อได้เจริญเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมนะวันหนึ่งคิดรอบเดียวเองคิดครั้งเดียวเองทำยังไงล่ะจะคิดบ่อยๆพระองค์ตรัสว่าทำยังไงยืนก็คิดอย่างนี้เดินก็คิดอย่างนี้นั่งก็คิดอย่างนี้นอนอยู่ก็คิดอย่างนี้เว้นแต่หลับซะให้จิตเป็นไปกับเมตตาหวังดีปรารถนาดีมีจิตเกื้อกูลอย่างนี้ให้มากๆให้บ่อยๆอันคนที่เจริญมีเมตตามากๆเนี่ยนะเอาพื้นฐานอันเนี้ยในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาศัยเพราะท่านมีเมตตาเป็นหลักนะท่านจึงบำเพ็ญบารมีได้ถ้าหากว่าคนที่ขาดเมตตาจริงๆนะถามว่าให้ทานได้ไหมคนที่ให้ทานไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกิเลสสายโทสะแต่ภาษาธรรมะใช้คำมัจฉริยะมัจฉริยะเนี่ยหรือความตระหนี่เกิดร่วมกับจิตประเภทโทสะมูลจิตเพราะขณะที่ตระหนี่จิตขณะนั้นสดชื่นไหมไม่สดชื่นจิตที่ไม่สดชื่นนั่นแหละเรียกว่าจิตที่เกิดร่วมกับโทสะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนตระหนี่มัจฉริยะเนี่ยนะก็เกิดนะตะกิเลสสายโทสะไม่อยากให้สมบัติของตัวเป็นสาธารณะกับผู้อื่นต่อไปดีไม่ดีนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยชอบอีกเหมือนกันไม่ชอบที่คนอื่นได้ดีอีกนะอันนี้กิเลสสายโทสะทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมให้ทานอันคนที่มีโทสะมักโกรธมากๆให้ทานไม่ได้อันพระโพธิสัตว์ที่ท่านให้ทานได้นะท่านบริจาคได้ท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เนื่องจากท่านมีเมตตาก็มองคนอื่นเหมือนลูกเหมือนหลานเอางี้นะใครที่มีลูกมีหลานพอแบ่งมรดกให้ลูกหลานนะเสียดายมากเลยร้องไห้ใหญ่เลยเป็นอย่างนั้นไหมนึกเป็นอย่างนั้นไม่เป็นนะนะก็ให้แบบไม่เสียดายเลยนะเออดีเนี่ยลูกคนนี้เอานี่ไปลูกคนนั้นเอานั้นไปลูกคนโน้นเอาโน้นไปเออดีใจนะที่ได้ให้ชั้นไหนก็ดีผู้ที่มีเมตตาก็เหมือนกันมองสรรพสัตว์เหมือนกับลูกเหมือนกับหลานหมดเลยอันมีอะไรก็ให้ง่ายเนี่ยนะให้ง่ายเอาให้ก็เสียของฟรีสิ่งนั้นนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะนะก็เขาบอกว่าคนที่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยนะก็เหมือนกับแม้หวงแม้กระทั่งพืชพันธุ์ต่อไปว่างั้นแต่สำนวนว่าถ้าปีนี้นะทำนาทำให้มีข้าวขึ้นมีข้าวแล้วทีนี้ไม่หวานละไม่หวานใหม่ละเสียดายพืชพันธุ์ว่างั้นแต่ไม่หวานก็เพราะเก็บไว้กินเองดีกว่าอย่าไปหวานมันเลยเดี๋ยวมันหมดอย่างเงี้ยนะถามว่าคนนั้นฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยนะมันนางวิสาขาท่านบอกเขากล่าวกับพ่อของสามีนะก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อของนางวิสาขาเนี่ยนะคืออินเดียสมัยก่อนเขานับถือพ่อสามีมากเพราะฉะนั้นเวลาแต่งอาหารเนี่ยก็จะมาคอยปรนิบัติเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟให้พ่อสามีเนี่ยนะดูแลอย่างดีหมดเลยเสร็จแล้วก็ระหว่างที่พ่อสามีกำลังบริโภคก็หันบริโภคนั่งหันหน้าไปทางซุ้มประตูบ้านพอดีก็จะเห็นพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านได้เสร็จแล้วนางวิสาขาก็ชี้พ่อนั่นนกก็คือจะบอกว่าพระก็ไม่ได้นะก็บอกว่าพ่อนั่นน่ะนกเออนกพ่อบานนั้นก็บานนั่นนะเออบานก็เชียร์ให้เห็นอะไรก็เห็นแต่ไม่ยอมเห็นพระอยู่อย่างเดียวแค่นั้นแหละ ทีนี้นางก็อดรนทนไม่ได้ก็เลยบอกนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าก่อนตอนนี้พ่อกำลังบริโภคของเก่าอยู่เขาว่างั้นพ่อกำลังกินของเก่างั้นอ้าวถามว่าทำไมถ้าไม่ทำบุญเก่าไว้จะได้มีกินขนาดนี้ใช่ไหมไอ้คนอื่นที่เขาไม่มีกินเนื่องจากเขาไม่ได้ให้ทานมาแต่ตอนนี้พ่อเขากำลังกินของเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้ทำใหม่ด้วยนะนั่นก็นิมนต์ไปโปรดที่อื่นก่อนนะพ่อนี่โกรธมากเลยบอกว่าเรากินของเก่ามางั้นพ่อก็ไปนึกถึงอุจจาระปัสสาวะนะแต่นางก็นึกถึงบุญว่างั้นแต่ที่พ่ออยู่ดีมีกินทุกวันเนี่ยก็เนื่องจากบุญเก่านั่นแหละนั่นนะทีนี้คนที่ไม่ให้ทานนี่ถือว่าหวงแม้กระทั่งพืชพันธุ์ว่างั้นเถอะหวงแม้กระทั่งไอ้พืชพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกเพื่อกินอันใหม่ก็กินหมดว่างั้นเถอะเหมือนกับปลูกถั่วนะก็ไม่คิดจะเอาปลูกพืชพันธุ์อ่ะเห็นมีเม็ดกินหมดเกลี้ยงเลยนะไม่ให้มันเก็บไปเป็นพืชพันธุ์ต่อไปคนที่มีมัจฉริยะมีความตนีก็เหมือนกันแต่ทีนี้เนื่องจากไม่รู้จักหยิบไม่รู้จักยื่นไม่รู้จักให้ใครเลยนะการไม่รู้จักให้ก็ประกาศถึงว่าคนคนนั้นน่ะคือคนที่อะไรมีโทสะขาดเมตตาเนี่ยนะที่ให้ไม่เป็นเลยแต่ทีนี้พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านมองสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับมองลูกมองหลานของท่านท่านเห็นเหมือนกับลูกหลานของท่านเพราะท่านให้โดยที่ไม่เสียดายอย่างที่พ่อแม่ทั้งหลายยกข้าวยกของให้ลูกให้หลานเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรดีใจและภูมิใจซะอีกที่ได้ให้ที่มีโอกาสได้ให้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นเช่นนั้นอันของเราถ้ามีการฝึกให้ก็ถ้าฝึกบ่อยๆน้อมจิตไปเพื่อที่จะให้ได้บ่อยๆก็เป็นเช่นนั้นอันเป็นคนที่มีเมตตาจริงๆทานก็ให้ง่ายเนี่ยนะให้ทานง่ายศีลก็รักษาง่ายถ้ามีเมตตาหนึ่งคิดจะฆ่าคนอื่นมีไหมก็ไม่คิดแล้วทีนี้มีเมตตาต่อคนอื่นอยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโดยที่ไปลักทรัพย์ของเขาไหมแหมทรัพย์นั้นนะเขามีอะไรถ้าหวงที่สุดฉันจะไปเอาอันนั้นแหละมาให้เขาเดือดร้อนเนี่ยไม่มีเพราะคนที่มีเมตตาก็คือไม่คิดแม้แต่จะเอาของผู้อื่นเนี่ยนะวัตถุข้าวของเขาก็จงเป็นของเขาเธอให้เขาใช้ให้เขาสอยให้เขาใช้อย่างมีความสุขนะเราไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปชิงไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปอะไรเขาให้ของสิ่งนั้นให้เขาเป็นของเขาเถอะเขาจะได้ปราบได้ปลื้มจะได้มีความสุขเนี่ยนะก็ไม่คิดจะเบียดเบียนเนี่ยนะไม่คิดจะเอาของเขาอันนี้ก็ด้วยเมตตานั่นเองแล้วก็เมตตาเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปเนี่ยนะก็บอกว่าลูกภรรยาของผู้อื่นใครก็หวงแหนกันทั้งนั้นทำไมเราจะต้องไปทำให้คนอื่นเขาเสียใจด้วยมันก็อนุภาพของเมตตาที่คือมีเมตตาต่อผู้ปกครองของเขาก็ทำให้ไม่คิดเสียหายเนี่ยนะแม้แต่คิดก็ไม่กล้าคิดเนี่ยนะนี่ถ้าพ่อแม่เขารู้เขาจะคิดยังไงถ้าสามีภรรยาเขารู้เป็นต้นเขาจะคิดยังไงเนี่ยนะเราก็มีเมตตาต่อคนเหล่านั้นก็ทำให้เราไม่คิดเป็นอื่นเนี่ยนะอันนี้เพราะเมตตาเนี่ยทำให้รักษาศีลข้อ3ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคนที่มีเมตตาเนี่ยนะก็1มุสาก็ไม่เป็นที่มุสาไม่ได้1ฉันเองก็อยากฟังแต่คำสัตย์คำจริงแล้วจะไปพูดให้เขาฟังที่ไม่จริงได้ยังไงเขาก็อยากถ้าแต่ว่าไปนะเราเองก็อยากฟังเรื่องจริงใช่มั้ยคนอื่นถ้าเขาฟังเรื่องไม่จริงเขาเสียประโยชน์ใช่ไหมเรามีเมตตาเราก็จะไปทำลายประโยชน์เขาทำอะไรเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพของเมตตาก็ไม่มุสาวาทเพราะอะไรถ้าเราหลอกเขานะเขาเสียประโยชน์แต่สมัยใหม่เขาถือว่าไอ้การหลอกให้คนอื่นดีใจนะมันได้บุญชนิดหนึ่งเหมือนกันบางคนเนี่ยคิดอย่างนี้ถามว่าจริงไหมไม่จริงนะถึงจะหลอกนะถึงจะหลอกด้วยเหตุผลใดก็เสียหายหมดถ้าสิ่งนั้นไม่จริงนะยกตัวอย่างเช่นว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเหมือนกันนะปกติรายปีเขาจะไปเยี่ยมแม่ภรรยานะก็เยี่ยมแม่ยายก็อ้าวลูกสาวกับลูกเขยมาเยี่ยมดีใจใหญ่เลยทำฟักทองให้กินทำฟักทองคล้ายๆกับอะไรนะฟักทองใส่ไข่เรียกอะไรนะสังขยาฟักทองนะแม่ลูกมาก็ทำแม่ฟักทองให้ลูกกินซะหน่อยดีใจมาเยี่ยมไอ้ลูกเขยปกติก็ไม่ชอบเลยฟักทองเนี่ยแต่แม่ยายทำให้ก็เลยดีแม่อร่อยมากดีจริงๆเนี่ยนะปีหลังมาเยี่ยมอีกก็ทำฟักทองให้อีกเพราะว่าลูกมันชอบนะอยากจะเอาใจลูกทำนะปีหลังมาอีกก็ไอ้ฟักทองอีกอยู่ดีแม่ลูกกินทุกครั้งชมทุกทีอ่ะแม่ก็นึกว่าแหมจริงอ่ะถ้าอย่างนี้สัก30ปีนะแล้วตอนหลังรู้ว่าลูกไม่ได้ชอบเลยแต่ลูกหลอกแม่มาตลอด30ปีถามว่าแม่จะดีใจไหม เสียใจไหมถ้าแม่ครูเสียใจไหมโอ้ยไม่น่าหลอกเราตั้ง30 ปีเลยนะไม่น่าหลอกเราขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยนะมันแรกดูเหมือนดีนะถ้าเราหลอกเขานะดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ถูกหลอกจะเสียใจขนาดไหนเนี่ยนะถ้ารู้ว่าถูกหลอกมานานเช่นผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงหลานเนี่ยเขาจะชอบเอาอะไรมาหลอกรู้ไหมเอาเรื่องผีมาหลอกแล้วในที่สุดเกิดมาแล้วก็กลัวผีจนตายเหมือนกันเถอะถามว่าดีไหมที่หลอกเรื่องผีทุกครั้งเดี๋ยวก็ผีหลอกเดี๋ยวก็ผีหลอกเกิดมาแล้วกลัวผีจนตายเนี่ยนะก็ปลูกฝังไอ้นิสัยอันนั้นเอาไว้ให้กลัวผีจนตายเลยถามว่าไอ้ใหม่ๆดูเหมือนดีเพียงแต่ว่าหลอกให้มันเลิกร้องแต่เสียหายกับเด็กอีกขนาดไหนเนี่ยนะอันการหลอกแรกๆดูเหมือนดีแต่มันไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เลยเนี่ยก็เหมือนกับเราอยู่บ้านแล้วขี้เกียจตัดขี้เกียจกวาดขี้เกียจชูขี้เกียจถูเนี่ยก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมแต่นานๆเข้าขยะเต็มบ้านไปหมดเนี่ยนะนานๆนี่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมก็เหมือนกันนะแรกๆก็ดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่เลยอันการหลอกเนี่ยหรือมุสาวาทจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ทีนี้อ้าวคนที่ไม่มุสาวาทแล้วฉันจะต้องรู้อะไรแล้วพูดให้หมดเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นนั้นคนที่ใช้วาจาเป็นหนึ่งเขากาละวาทีรู้จักการที่จะพูดอะไรเนี่ยนะรู้จักพูดเวลานี้ควรพูดเรื่องอะไรพูดเมื่อไรพูดยังไงเนี่ยนะรู้ความเหมาะสมเป็นต้นนะกาลันยูมัตตันยูอัฐันยูเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้โอกาสรู้ความเหมาะสมณสิ่งนั้นๆไม่ใช่โอ้โหพูดพร่ำไปหมดรู้อะไรก็พูดไปหมดบางทีพูดหมดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาพูดทำอะไรเนี่ยนะพูดแล้วบางทีนะถึงจริงแต่คนอื่นเสียหายประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมก็บอกว่าไม่พูดก็จบกันแค่นั้นเองเนี่ยนะก็ไม่พูดเท่านั้นเองหรือไม่พร้อมที่จะพูดก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะพูดก็มีวิธีเลี่ยงอย่างอื่นไปตั้งเยอะแยะหรือจะเป็นคนเถนตรงเลยใช่ไหมใครถ้าทำตัวเถนตรงจริงให้ขับรถนี่แย่แน่ทางเบี่ยงข้างหน้าพวกไม่ยอมเบี่ยงเลยขับตรงอย่างเดียวเนี่ยนะเอาถามว่าคนขับทางเบี่ยงนี่เรียกว่าคนไม่ตรงใช่ไหมไม่ใช่ไอการใช้วาจาก็ลักษณะเดียวกันเราไม่ได้หลอกแต่เราไม่พูดเอาใช่ไหมไม่ได้หลอกแต่ไม่พูดไม่พร้อมที่จะพูดถ้าเขาถามบีบคั้นจริงๆแล้วก็บ่ายเบี่ยงได้ที่จะไม่พูดออกตัวที่จะไม่พูดในสิ่งนั้นๆก็ได้เขาก็ไม่ฆ่าเราหรอกเนี่ยนะมันเด็ดเป็นเรื่องใหญ่โตพอที่แหมมันเสียหายเป็นมากๆจนถึงถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะฆ่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นมุสาวาทเนี่ยนะมันไม่มีความจำเป็นโดยประการทั้งปวงอย่างแม่ค้าบางคนก็บอกอ้าวต้องมุสาวาทถึงจะได้ขายของได้ถ้าลูกค้ารู้จริงๆว่าถูกแม่ค้าหลอกมาตลอดเขาจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะคุยเรื่องอื่นไปเนี่ยนะก็บางคนก็พูดอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เลยก็บอกว่าก็ไม่ต้องหลอกอะไรก็บอกว่าเรื่องนี้ต้นทุนเขาไม่ถามกันหรอกว่างั้นเถอะเนี่ยนะก็เขาไม่ถามกันหรอกก็สามารถที่จะออกตัวไปคุยเรื่องอื่นได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องหลอกลวงอะไรจะไม่จำเป็นต้องมุสาวาทแต่มุสาวาทเขามีองค์นะ1เรื่องไม่จริง2เรารู้ด้วยว่าเรื่องนั้นไม่จริงหรอกสามก็พูดออกไปแล้วเขาเข้าใจความหมายออกมาอันนี้ถือว่าผิดศีลนะแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะมุสาวาทเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเมตตาก็จะรู้จักใช้วาจาเนี่ยนะใช้วาจาที่เป็นโดยที่ไม่สร้างความเสียหายเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ไม่ได้มุสาวาทคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์เข้ามาทำบุญวันนั้นเนี่ยพระภิกษุไปบิณฑบาตฉันหมดฉันอิ่มมาแล้วก็มาบิณฑบาตบ้านมาที่บ้านของพราหมณ์นี่ก็ฉันอาหารของพราหมณ์ได้น้อยพราหมณ์ก็เลยก็บอกว่าอย่าเกรงใจผมเลยอาหารผมมีเยอะพระก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพ่อจะมาไปบิณฑบาตฉันกันอิ่มมาแล้วว่างั้นพราหมณ์นี่ยั่วใหญ่เลยก็เลยขนของใส่บาตรเต็มไปหมดเลยนะใส่บาตรประชดเลยครับนี่แหมกลัวเรามีอาหารเลี้ยงไม่พอหรือยังไงก็เลยขนอาหารมาเต็มบาตรเต็มบาตรถวายให้หมดเลยทีนี้แกก็นั่งเสียใจเอ๊ะเราทำประชดพระนี่ไหนไม่ได้บุญมั้งก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้ที่ทำอย่างนั้นนี่ได้บุญไหมพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยพระองค์บอกว่าเจตนาที่พราหมณ์ตั้งใจทำบุญเจตนาอันนั้นก็เป็นบุญไปแล้วดีแล้วก็อันนั้นก็เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญตั้งเยอะแยะแล้วไม่ไปพูดถึงสำนวนแบบสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ไปหารอยตะเข็บเหมือนกันนะไม่ไปเสาะหารอยตะเข็บแล้วสร้างความแตกแยกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทำอย่างนั้น ั้นคนมีเมตตาก็จะทำให้รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพูดแล้วใครมีความสุขไหมพูดแล้วเขาเสียใจไหมพูดแล้วเขาเดือดร้อนใจไหมแต่คนมีเมตตาอย่างหนึ่งนะเอาย้อนหนึ่งครั้งคือไม่คิดแม้กระทั่งตำหนิคนอื่นนะคิดตำหนิไม่มีมีแต่คิดเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าหรือบอกเตือนแต่คำเตือนเขาก็รู้ว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมเมื่อไรจึงจะเหมาะสมเพราะคนที่มีเมตตาก็ไม่ได้ทำเอาหน้าอีกนั่นแหละเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้ขอบเขตเหมือนกันแต่เมื่อไรควรจะเป็นยังไงเพราะแสดงว่าเมตตานี้จะต้องอาศัยปัญญาเป็นอย่างมากเนี่ยนะคนที่เจริญเมตตาจริงๆก็คือคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญารักษาเมตตาไม่ได้เดี๋ยวก็แตกละถ้าตะบะแตกอะไรเกิดแม้ฉันอุตส่าห์ทนอดมานานเลยนะอุตส่าห์เมตตามาตั้งนานเธอไม่ยอมสักทีเลยพลุ่งออกมาเลยนะความดีที่ทำไว้นี่เสียหายหมดเลยก็บอกว่าความดีนะค่อยๆทำแล้วมันค่อยๆเจริญงอกเงยแต่ความชั่วนี่วันเดียวระบาดกระจายทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราแหมทำดีเหลือเกินเนี่ยนะสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะเป็นนายกนี่โอ้ใช้เวลาตั้งนมนานแต่ถ้าทำเป็นนายกแล้วทำชั่วแล้วพับเดียวเนี่ยทั่วโลกเลยนะระบาดเร็วกระจายเร็วมากงั้นความชั่วนี่เป็นเช่นนั้นนะยิ่งความดีถ้าทำไม่นานขนาดไหนถ้าความชั่วที่หลุดร่วงออกมาครั้งเดียววันเดียวเนี่ยเสียหายหมดเลยนะออกหน้าหนึ่งเลยก็นี่ดังมากดังในสิ่งที่ไม่มีใครอยากดังนะอันนี้เมตตาเนี่ยเป็นเหตุให้รักษาศีลได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เมตตานี้ก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลในด้านอื่นๆถ้าเราไม่เจริญกุศลเช่นไม่บำเพ็ญสมถะในด้านอื่นๆเราก็ถือว่าขาดเมตตาต่อตัวเองถ้าสมมติถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาทไปวันๆหนึ่งนะไม่ยอมให้กุศลจิตเกิดไม่ยอมเจริญกุศลทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ทำเนี่ยนะแม้กระทั่งศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เอาเลยถามว่าตอนนั้นเรามีเมตตาต่อตัวเองไหมโอ้ขาดเมตตาต่อตัวเองอย่างมากๆเลยนะสมมติถ้าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐที่สุดในโลกเป็นเหตุให้สัตว์พ้นทุกข์แล้วเราเนี่ยนะถ้าหลับหูหลับตาไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเรียนรู้ใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยไปวันๆหนึ่งเนี่ยนะสำนวนว่าปิดตาซะปิดหูซะไม่ยอมสนใจพระธรรมคำสอนถามว่าเรามีเมตตาต่อตัวเองหรือขาดเมตตาต่อตัวเองก็นับว่าขาดเมตตาต่อตัวเองมากๆประโยชน์อย่างสูงเรากลับไม่เอาไปเอาประโยชน์อย่างที่ไม่สูงนะก็ขาดเมตตาต่อตัวเองขณะนั้นก็เบียดเบียนตัวเองแล้วนะถ้าเบียดเบียนตัวเองแล้วถามว่าใครเนี่ยใครเป็นศัตรูมากที่สุดก็ตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูต่อตัวเองเราก็ถ้ามีเมตตาต่อตัวเองก็ไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นประโยชน์ก็จะรีบขวนขวายเพื่อตัวเองคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยนะถึงก็บอกว่าเขารังเกียจตัวเองแต่เขาจะทำเหตุแห่งความสุขให้แก่ตัวเองมากๆเลยนะเพราะและอย่างหนึ่งนะคนที่มีเมตตาก็สามารถที่จะแสวงหาในกุศลอย่างอื่นๆเพราะรู้ว่าตัวเองจะมีความสุขได้ก็เพราะอาศัยทำเหตุเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นเพราะคนที่มีเมตตาก็สามารถทำให้เจริญกุศลได้แล้วก็เผื่อแผ่คุณงามความดีทั้งหลายที่จะควรได้รับประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จะค่อยๆแผ่ขยายไปเนี่ยนะก็สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นทั่วไปท่านพระโพธิสัตว์ของเราอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านบำเพ็ญเมตตาแล้วเมตตาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานให้ท่านให้ทานเมตตาเป็นพื้นฐานทำให้ท่านรักษาศีลให้เจริญเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานแล้วก็อุเบกขาเนี่ยนะก็อาศัยความที่ท่านมีเมตตานั่นเองท่านเมตตานี้ทำให้หนึ่งนะไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะแม้แต่ฆ่าก็ไม่มีอันถ้าเราจะรู้ว่าหนึ่งนะศีลข้อหนึ่งเราดีไหมก็ลองเจริญเมตตาดูเนี่ยนะลองเจริญเมตตาดูถ้าเจริญเมตตาแล้วก็คิดให้สรรพสัตว์มีความสุขมีความเจริญได้ก็แสดงว่าศีลข้อหนึ่งใช้ได้แล้วเนี่ยนะแต่ก็แม้เมตตาให้หมดเลยเว้นแต่ยุงอย่างนี้ก็อย่างว่ามันยังไม่พอมั้งเนี่ยนะไอ้โน่นอันนี้ก็น่าเมตตาไปหมดเสียอย่างเลยไอ้ปลวกที่มันกินเสาอยู่ตอนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็งั้นก็ไม่ดีนะก็ฝึกเจริญให้มันทั่วหน้านั่นแหละเนี่ยนะทั้งสัตว์ที่เลวและประณีตสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเล็กตัวใหญ่เจริญให้หมดเลยฝึกให้มีเมตตาเท่านั้นแหละแต่ในชั้นการฝึกเนี่ยนะเราจะไปสำนวนว่าจะแค่กำลังฝึกเนี่ยนะตะบะมันจะไปแก่กล้าได้ยังไงใช่ไหมอย่างว่าลองผิดลองถูกเอาแล้วเอาอีกเจริญแล้วเจริญใหม่เหมือนกับเด็กๆที่ไปหัดเขียนกอไก่ว่าเขียนทำไมไม่เหมือนกอไก่เลยเอาก็เด็กเมตตาก็เหมือนกันนะแรกๆก็ฝึกลองผิดลองถูกโกรธบ้างสลับกับเมตตาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนานๆไปมันก็จะคัดเอาแต่สาระไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ทีนี้เหมือนกับหัดฝึกปั่นจักรยานใหม่ๆก็เหมือนกันใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเป็นนะแต่ฝึกไปนานๆก็เป็นไม่ใช่ว่าแม้จะเอาปุ๊บเคยเหมือนเคยดูนักกีฬาในทีวีแล้วก็จะเอาให้เป็นเท่าเขามั่งเลยไงนะไม่ได้หรอกมันก็เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเจริญอันเขาจึงเรียกว่าภาวนาค่อยๆหมั่นอบรมต่อไป บางคนเขาถามว่าในกรณ ี ที่ ก็คำว่าอุเบกขาเนี่ยนะในอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยหมายว่าเขายกอุปมาอย่างนี้นะว่าหนึ่งถ้าลูกกำลังถ้าแม่เกิดมามีลูกที่กำลังน่ารักเลยนะดูดีมากๆเลยนะเช่นรักลูกคนนี้มากตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเมตตาแต่ถ้ามีลูกคนหนึ่งป่วยมากนะอันนี้ถ้าไปนึกถึงลูกคนนี้อันนี้เรียกลักษณะของกรุณาถ้ามุทิตาก็คือเช่นลูกที่แหมไปได้ดิบได้ดีเป็นนักกีฬาแล้วแหมได้คะแนนมาดีได้รางวัลมาดีดีใจไปกับลูกอันนี้เป็นลักษณะมุทิตาส่วนอุเบกขาเมื่อลูกเป็นฝั่งเป็นฟ้าอยู่ดีมีสุขออกบ้านออกเรือนเข้าไปอยู่ของเขาแล้วก็วางใจอันนั้นลักษณะอันนั้นเป็นอุเบกขาเนี่ยนะทีนี้บางทีการไม่บอกกล่าวไม่แนะนำบางทีก็ชื่อว่าขาดเมตตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะไอการไม่บอกไม่กล่าวทีนี้ถ้าเมตตายังขาดไม่ต้องพูดถึงอุเบกขาหรอกเพราะอุเบกขานั้นเป็นอัญญาณอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่ไม่ฉลาดอะไรเลยอุเบกขาทำไมท่านจึงเรียงไว้เป็นอันดับสุดท้ายเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วท่านบอกให้เจริญอุเบกขาเนี่ยต่อจากฌานที่3ไปแล้วเนี่ยนะเมื่อเจริญเมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ฌานแล้วค่อยไปเจริญอุเบกขาเนี่ยนะเจริญอุเบกขาแต่อุเบกขาในพรหมวิหารกับอุเบกขาบารมีเนี่ยคนละในกันอุเบกขาในบารมีเนี่ยนะเป็นลักษณะว่าเป็นตาช่างแห่งสุขและทุกข์สุขมาก็เท่าเดิมทุกข์มาก็เท่าเดิมอะไรเนี่ยนะทำใจได้ขนาดนั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นอุเบกขาที่เป็นบารมีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ทำตัวเฉยหมดเลยนะไม่สนใจอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่ว่ารอบรู้หมดอะไรหมดก็แก้ไขไปตามเหตุการณ์แล้วก็วางใจเนี่ยนะก็บอกว่าถามว่าความชำนาญของเมตตาเนี่ยแค่ไหนก็บอกว่าตอนแรกก็ฝึกเจริญไปในทิศต่างๆก่อนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเบื้องบนเบื้องล่างเจริญไปอย่างนี้ถามว่าเจริญแล้วก็ฝึกให้คล่องเจริญจากทิศตะวันออกเข้ามาเจริญไปเจริญแบบวนรอบเจริญจะบอกว่าเหมือนกับคนขับรถม้าผู้ชำนาญเขาประสงค์จะขับไปณทิศใดๆก็ไปได้อย่างที่เขาอยากจะขับไปฉันใดผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยประสงค์จะมีเมตตาไปณทิศใดๆก็ได้หรือเจริญเมตตาแบบกว้างขวางในสรรพสัตว์ทั้งหมดก็ได้หรือเจริญเจาะจงพุ่งไปหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้นะก็ฝึกเจริญอย่างนี้ทั้งเรียกว่าโดยเจาะจงและไม่เจาะจงนะว่าการขอร้องบางอย่างเนี่ยนะเช่นขอร้องที่ต้องให้เราเสียศีลเสียธรรมเราก็คงไม่ทำมั้งถ้าเรารู้จักถ้ามีเมตตาต่อตัวเองก็ไม่ควรทำเนี่ยนะเพราะว่าทำแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับเรามากแต่ทีนี้ถ้าทำไปแล้วทำยังไงมันก็เหมือนกับป่วยไปแล้วทำไงกินยาแล้วก็ตั้งใจใหม่สังวรใหม่ที่จะไม่ทำเช่นนั้นอีกเนี่ยก็ศีลนี่เป็นเช่นนั้นก็ศีลไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ขอโทษขอโพยใครแล้วศีลจะได้มาคืนไม่ใช่ศีลอยู่ที่ว่าสังวรเอาใหม่นะอย่างเงี้ยก็เหมือนกับขี่จักรยานแล้วมันล้มอ่ะถามว่าทำยังไงก็ตั้งต้นนับใหม่ก็แค่นั้นแหละสังวรใหม่สำรวมใหม่ว่าจะไม่ให้พลาดแบบนี้อีกเนี่ยนะศีลเป็นลักษณะเช่นนั้นเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เกี่ยงอิริยาบถนะแต่ท่านนั่งก็นั่งคิดให้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็คิดให้ผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะคิดให้ทุกคนที่อยู่เนี่ยเช่นอันนะอันแรกก่อนอหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอเวโรคิดให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วก็คิดให้คนรอบข้างเนี่ยนะที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยให้มีความสุขกันทุกคนนะอย่าได้เบียดเบียนกันนะก็คิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มกระจายไปในขอบเขตของวัดใช่ไหมแล้วก็กระจายไประดับหมู่บ้านแล้วก็แล้วแต่กระจายไปนี่ในระยะเวลา1ชั่วโมงบางทีแหมยังเจริญได้ขยายได้ไม่เต็มที่เลยหมดเวลาก่อนเนี่ยนะฝึกเจริญไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนะพุทโธนี้ก็นั่งท่องเฉยๆเนี่ยนะก็ดีกว่านั่งเรียกอย่างอื่นว่างั้นเถอะพอเรียกชื่อพระพุทธเจ้านะก็นั่งเรียกก็เหมือนกับว่านั่งเรียกถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีกว่าเรียกเพื่อนนะเรียกเพื่อนเดี๋ยวชวนกันไปเรื่องอื่นอีกไงก็เรียกพ่อแม่ก็ดีกว่านะถ้าก็ไม่เรียกว่าไม่เสียหาย แต่ว่ากรรมพุทธานุสติไม่ได้เจริญอย่างนั้นพุทธานุสติเขาเจริญว่าพระพุทธเจ้านะพุทโธมาจากคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้ไม่มีกิเลสผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นนะก็เอาเรื่องพุทธคุณอ่ะมาคิดมาใส่ใจอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเจริญพุทธคุณพุทธานุสติแต่ถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็อานาปานสติเนี่ยนะอานาปานสติก็นับว่าเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะก็ทุกวันเขาก็นิยมแนะนำอานาปานสติที่จริงแล้วอ่ะมันสอนง่ายแต่ทำยากนะลมเข้าลมออกนะนับหนึ่งนับสองหรือพุทโธเนี่ยนะสอนง่ายไม่ยากแต่ว่าไปทำจริงๆคือเอาเหอะ5นาทีให้มันอยู่กับลม5นาทีมันไปเรื่องอื่นนะบางทีเพื่อนมาเต็มไปหมดเลยนะไม่ถึง5นาทีเลยทั้งเพื่อนเอ้ยญาติเอ้ยบางทีก็หลับไปตั้งนานแล้วตื่นมาวันนี้สมาธิดีว่างั้นโอ้ยดีอะไรหลับตลอดนั่นแหละเป็นฝันก็ไม่รู้เจริญอะไรก่อนเจริญถีนมิทธะไม่ได้ภาวนาแล้วใจโอ้ยไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมนี่นะบางคนเนี่ยนั่งอยู่พักเดียวนะลูกหลานมาเยี่ยมทั้งหลายคนนะนี่นะไปเยี่ยมลูกมั่งลูกมาเยี่ยมมั่งก็นั่งคิดไปมันก็ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องอะไรก็อย่างที่ว่านะอย่างเมื่อกี้เนี่ยในบรรดาสัมมากรรมฐานทั้งหลายก็เช่นเมตตาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็ฝึกคิดแบบเมื่อกี้ถ้าคิดเรื่องอื่นไม่ใช่กรรมฐานนะสมมติถ้าเราเมตตาเป็นหลักนะก็ฝึกคิดอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้อยู่ที่ว่าเราคิดได้บ่อยได้มากไหมนะไม่เกี่ยงอิริยาบถจะนั่งหรือจะยืนจะเดินก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราเอาเป็นการเป็นงานก็นั่งถ้านั่งก็ถ้านั่งให้มานั่งคิดอย่างนี้เลยเช่นคิดให้ตัวเองมีความสุขนะตัวเองเนี่ยปรารถนาความสุขอะไรบ้างอ่ะปรารถนาความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยก็ขอให้มีความสุขเช่นนั้นเช่นนั้นนะหรือเรามีความสุขอะไรบ้างก็ให้ตัวเองมีความสุขเสร็จแล้วก็คิดไปหาคนรอบๆข้างเขาปรารถนามาอยู่รักษาศีลมาเจริญภาวนานะมันขอให้สิ่งที่เขาเจริญสิ่งที่เขาภาวนาให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็คิดให้เขามีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยการคิดอย่างนี้เป็นเมตตาก็เอาไอ้ตัวเมตตานะถ้าเจริญไปสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าเมตตามีสภาพแบบนี้นะแล้วก็ฝึกให้ไอ้เมตตาอันนั้นนะเกิดได้เรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเจริญเมตตาที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ท่องอย่างที่กล่าวไปเพราะจิตเป็นเช่นนั้นจริงๆจิตน้อมไปคิดอย่างนั้นจริงๆถามว่าเราให้พรลูกนะสมมติถ้าเราคิดให้ลูกมีความสุขเราคิดแต่ปากใช่ไหมไม่ใช่เราก็คิดให้เขามีความสุขอย่างนั้นจริงๆอันนั้นเมตตาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะน้อมไปเพื่อให้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าน้อมไม่ไปทำยังไงก็เจริญให้ตัวเองก่อนเจริญตัวเองสลับกับการน้อมไปข้างนอกนะก็ฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆแต่นี้ท่านใช้คำว่าภาวนาซึ่งไม่ได้แปลว่าทำครั้งเดียวมีสังเกตดูนะมีโยมคนหนึ่งเขาทำนะเขามีความสุขไหมเขามีโยมคนหนึ่งที่เขามาเคยไปแนะนำให้เขาเจริญเมตตาอย่างนั้นนะที่สุรินทร์นะก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มได้เกือบทั้งวันเลยเขาคิดแต่เขาเจริญเมตตาแบบอย่างที่กล่าวเนี่ยบ่อยมากเขามีความสุขมากนะเขาคิดอย่างนี้บ่อยมากนั่นแหละคือการเจริญสมถะเนี่ยนะนั้นสมถะนี่แปลว่าสงบจากนิวรณ์ห้าเนี่ยนะทีนี้ถามว่าท่านนั่งนิ่งไม่หลับเลยก็กาแฟดีที่สุดเหมือนกันเถอะพูดแต่สำนวนไทยหนึ่งนะไม่มีลับแต่ฟุ้งซ่านอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทีนี้คือถ้ากรรมฐานก็ควรจะศึกษาตัวกรรมฐานให้เข้าใจอย่างที่ว่าไปอย่างที่อย่างวันนี้แนะนำเรื่องเมตตาไปแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วก็วิปัสสนานี่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่จริงๆเพราะการวิจัยชีวิตก็คือมันต้องเรียนเป็นใหญ่โตเลยมันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งท่องอะไรแล้วจะเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยนะคือถ้าวิปัสสนานะถ้าพูดอีกในหนึ่งมันเป็นงานวิจัยสมมติถ้าจะกำหนดพองหรือยุบเนี่ยนะก็พองอะไรมันพองล่ะท้องพองแล้วในท้องอ่ะมีอะไรบ้างล่ะก็ต้องไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็มาวิจัยไปมีสมุฏฐานกรรมจิตอุตัวอาหารมาเป็นกรรมยังไงอะไรยังไงก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกในสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ว่านั่งให้มันพองมันยุบเฉยๆแล้วก็เป็นสมถะวิปัสสนาถ้าเป็นอย่างนั้นนะขอมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าต้องเทศอะไรมากมายเป็นพระไตรปิฎกอะไรหรอกเพราะมันทำตามไม่ยากเนี่ยนะก็เอานี่เธอมานั่งท่องอย่างนี้นะที่พระองค์บอกว่าเธอนั่งท่องอย่างนี้มีพระจุลบันทกอยู่เจ้าเดียวเดี๋ยวนะราโชหรณังราโชหรณังเนี่ยนะที่บอกให้มานั่งท่องนะผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนธุลีเนี่ยนะคือให้นั่งขยี้ผ้านะนั่งขยี้ไปทีนี้พระองค์เนี่ยรู้อัธยาศัยแล้วว่าท่านเนี่ยเคยได้อนิจจสัญญาอสุภสัญญาตอนที่เอาผ้าเช็ดเหงื่อคือชาติที่เป็นพระราชานะไปเที่ยวก็เอาผ้ามาเช็ดเหงื่อแล้วก็ สังเวชใจมากๆเลยที่เช็ดแล้วเห็นความปฏิกูลอันนั้นนะสังเวชใจอันนั้นท่านแรงมากเนี่ยนะตอนเป็นพระราชาทีนี้พอมาชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็แนะนำให้อันนี้พอเจริญไประดับหนึ่งนะไอ้อุปนิสัยอันนั้นมาทันทีท่านก็สงบจากกิเลสแล้วตอนหลังท่านก็ได้ฌานได้ฌานพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็บรรลุเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่ท่องไว้แค่นั้นทีนี้ท่องเฉยๆเนี่ยปัญหามันคล้ายๆมันเป็นกลางๆมันก็ยังไม่ผิดไม่ถูกอะไรแต่ว่าไอ้ที่จะต่อไปอ่ะนะเหมือนก็ออกไปที่ถนนก่อนว่านะจะเข้ากรุงเทพแล้วเดินออกถนนแล้วไอ้ก็จะว่าผิดไหมมันก็ยังไม่ผิดถามว่าถูกไหมก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่รู้กรุงเทพก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะเพราะไอ้จริงๆแล้วอ่ะผู้ศาสนามันขึ้นต้นด้วยทางสายกลางใช่ไหมเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าส่วนสุดสองอย่างมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติที่ประกอบด้วยสายกลางมีองค์8ขึ้นต้นด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลเป็นไทยๆว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถามว่ารู้อะไรรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ถ้าเราบอกว่าพองยุบเงี้ยนะไอ้ท้องที่พองเนี่ยมองเห็นอริยสัจไหมนะถ้ามองเห็นอริยสัจก็ไม่น่ามีปัญหาก็เจริญต่อไปแต่ถ้ายังไม่รู้ว่านั่งพองยุบแล้วก็มันรู้อริยสัจได้ยังไงก็ต้องไปศึกษาซะก่อนเนี่ยนะยาน16เนี่ยนะยานอย่างยาน16เนี่ยนะมันเป็นยานที่1เลยนะคือเรียกว่าสังขารปริเฉทยานแต่สมัยใหม่เขานิยมเรียกว่านามรูปปริเฉทยานนะนะก็คำว่านามรูปปริเฉทยานก็คือความทิฏฐิวิสุทธินั่นเองรู้เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงผู้ที่มียานอันนี้บริบูรณ์เนี่ยนะเวลานึกถึงใครก็จะนึกถึงใครก็ตามตัวเองก็ตามคือขันธ์5ประชุมกันก็คือสมมุตินะอันนี้ท่านอุปมานะไม่ใช่มาขู่อะไรหรอกก็เช่นเขาบอกว่ากำปั้นอ่ะคืออะไรคือนิ้วทั้ง5มาประชุมกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแยกนิ้วแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันถ้าใครชูกำปั้นขึ้นมาเรารู้เลยใช่มั้ยว่านิ้วทั้ง5มาประชุมกันเรียกว่ากำปั้นชั้นใดก็ดีเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันว่าทุกคนที่เป็นที่นั่งกันอยู่นะสรรพสัตว์ทั้งหมดทุกหนทุกแห่งที่เราคิดถึงนะคือการประชุมของขันธ์5ละความสำคัญว่าเป็นสัตว์ออกไปหมดเหลือแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5ขันธ์5อันนี้เป็นที่เรียกว่าสัตว์อันนี้แหละเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีความเข้าใจเรื่องขันธ์5นั่นเองเพราะนามรูปก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือนามรูปแต่คำว่านามรูปบางทีก็เป็นรหัสย่อที่เอาไว้คุยไว้คนรู้กันเหมือนกับทางแพทย์เขาใช้คำว่า DNA บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือเป็นคำที่รู้กันเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะว่ามันเป็นรหัสย่อของคำเหล่านั้นนั้นนะเนี่ยนะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วยานที่2รู้ปัจจัยของขันธ์5รูปขันธ์เกิดจากปัจจัยอะไรเช่นในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนะเป็นปัจจัยแล้วก็มีอาหารเป็นพี่เลี้ยงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเวทนาขันธ์เกิดจากอะไรสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากอะไรก็วิเคราะห์ในชั้นแรกที่กล่าวว่าทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5เสร็จแล้วหลังจากนั้นขันแต่ละขันเกิดจากปัจจัยอะไรก็นั่งวิเคราะห์ขันทั้งหมดเนี่ยโดยปัจจัยแล้วประมวลว่าการ3แม้ในอดีตการขัน5ก็เกิดจากปัจจัยในอนาคตต่อการต่อไปข้างหน้าขัน5ก็เกิดจากปัจจัยขัน5ในอดีตก็หมดไปแล้วในอดีตนั้นสิ่งใดที่หมดไปแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามเห็นว่านี้เรานี้ของเรานี้อัตตาของเรานะก็พิจารณาขันธ์ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองก็จะมีการวิจัยที่กว้างขวางละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเนี่ยนะที่คู่ควรแก่ความพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่คำบ่นคำท่องเนี่ยนะแต่ถ้าบ่นท่องก็ไม่น่าผิดอะไรแต่ว่าบ่นท่องสาธยายพระไตรปิฎกแล้วใคร่ควรวญตามนั้นอะเช่นสาธยายพระไตรปิฎกเลยนะเช่นยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปันนังแล้วเข้าใจทั้งหมดด้วยนะแล้วพิจารณาตามถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดพลาดอะไรพระองค์ก็สรรเสริญด้วยแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็นั่งคำใดคำหนึ่งอยู่เฉยๆก็ดูวัดผลว่าคู่ควรไหมที่จะปิดอบายได้คือถ้าเอาแบบคนที่เจริญอันนี้นั้นอย่างหนึ่งต้องเป็นคนที่มีสัจจะมากๆเลยเนี่ยนะยอมรับทุกอย่างตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล มันคู่ควรต่อกันไหมเพราะว่าทางคำสอนเนี่ยนะจุดจบคืออะไรคือการบรรลุอริยสัจและอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงอยู่แล้วถ้าเราไม่จริงตั้งแต่ต้นแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าว่าไปนี่มัชฌิมาเนี่ยขอมาว่าอยู่ที่ความเข้าใจเป็นอันดับแรกอันดับสูงสุดแต่ทีนี้ความเข้าใจเนี่ยปัจจัยมี2 อย่างปัจจัยของสัมมาทิฏฐิมี2ข้อ1นะถ้าปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรปัจจัยคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการมีอะไรเป็นอาหารมีศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นอาหารศรัทธาที่บริบูรณ์มีอะไรเป็นอาหารมีการฟังมาอย่างบริบูรณ์เป็นอาหารการฟังที่บริบูรณ์มาอาศัยอะไรอาหารก็อาศัยกัลยาณมิตรเป็นอาหารเป็นปัจจัยสำคัญให้ได้การฟังที่ได้ครบกัลยาณมิตรเช่นนั้นเป็นต้นก็เนื่องจากอะไรครบสัตบุรุษอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยโดยลำดับเนี่ยนะซึ่งการเสนอแนะหรือการแนะแนวเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นวิชาที่ใหญ่มากๆเลยเท่ากับสอนพระไตรปิฎกให้นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยนะการถามว่าตรัสรู้อริยสัจคืออะไรก็คือแทงตลอดเรื่องชีวิตอย่างตลอดสายไม่ใช่เพ่งแค่ณจุดใดจุดหนึ่งแล้วพอไม่พอเพราะหนึ่งต้องตรัสรู้ชีวิตอย่างตลอดสายจนไม่สงสัยถ้าสมมตินะไม่สงสัยในอดีตไม่สงสัยในอนาคตไม่มีความวิจิกิจฉาในปัจจุบันเนี่ยนะละวิจิกิจฉาทั้งอะไร16เห็นไหมแล้วก็ละวิจิกิจฉาอีก8คือละความสงสัยแม้ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาเนี่ยนะในอดีตในอนาคตในทั้งอดีตอนาคตและในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะไม่สงสัยสักอย่างเลยแต่ไม่ใช่คิดว่าฉันจะได้ญาณแล้วฉันจะทำตัวให้เหมือนกับไม่สงสัยก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่กลบเกลื่อนด้วยนะแล้วมันก็รู้อย่างนั้นจริงๆด้วยเนี่ยนะซึ่งอันนี้แหละที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะเสียนทอ